Szervusztok, kedves nézők! Nagy szeretettel köszöntünk benneteket 84. alkalommal a CubeCast-ben, és itt van velem Viktor! Hello! Én pedig Csonti néven foglak benneteket szórakoztatni a következő két óra alkalmával, ahol is igazából most van pár érdekesebb játékhír, amiről tudunk beszélni, illetve arról, hogy mikkel játszottunk. Valószínűleg inkább ez lesz az erélyesebb. Vagy legalábbis, nem tudom, részemről. Hát jó. Egy alatt is elmegyek menteni. Ugye, itt vagyok már a... Csak egy kis backend információ, hogy Viktor közben így Horizon Zero Dawnozik, vagy dawnozott egész idáig. Így van, már nem. Már kapcsolom is a PS-ki felé. Már nem. De nyugodtan streamelheted akár a játékot is, ahogy játszol. Egyébként szintén egy kis háttérinformáció, hogy valamiért a Skype, amikor elkezdtük ezt a beszélgetést, akkor valamiért a Skype az úgy döntött, hogy nem a webkamerámat használja a kamerának, hanem az Avermedia-s eszközt, és Skype beszélgetés néven Csonti nem a webkamera feedemet kapta, hanem konkrétan a Horizon Zero Dawn-t, ami futott közben a háttérben. Nem baj az. Kicsit megnézem én is a játékot, már rég láttam amúgy is. Na, úgyhogy remélem, hogy mindenkinek kellemesen fog telni ez a következő két óra, illetve hogyha valaki nem tud végigmaradni, vagy szeretné akár letölteni, akkor a letöltő link, ahol a korábbi adásokat, és majd valószínűleg később is Misinek ezer hála érte, letöltheti iTunes-on. Illetve természetesen visszanézhető YouTube-on is. Igen. Hát ha már itt van, érted? Tehát... Ja, Ezt is lehet nézni, igen. Na, mit szólsz ahhoz, hogyha így gyorsan megpendítem ezeket a hírféleségeket? Adom. És akkor valamennyit reflektálunk rájuk, amelyikhez tudunk többet is, amelyikhez nem annyira, azt meg nem annyira. Oké, okay. Jó. És aztán utána beszélünk arról, hogy mikkel játszottunk, meg nem játszottunk, meg... Hát leginkább mikkel játszottunk. Ja, hát az a jobb eset. Most ez nem volt egy gyenge hét, vagy hát jó, nem volt annyira erős, de hogy nem volt annyira rossz. Ó, hát én már így tízeltem a kedves nézőimet, hogy így mikre készülhetnek a következő szakban, így, tehát nálam ez, hogy egy nyári uborka szezon játékoknál ez így sose figyeld be, és most erről lesz híres szerintem a következő két hónap. Na, az első, hogy a Steam-nél felvetült, hogy szeretnék ezt a Steam trading cardos visszaélős rendszert visszaszorítani úgy, hogy azok a videójáték fejlesztőnek nem nevezhető emberkék, akik konkrétan abból akarják megszedni magukat, hogy botokkal kifarmoltatnak kismillió ilyen Steam-es trading kártyát, és utána a marketplace-en túladnak rajtuk, és valamennyi hasznuk lesz, azok ezt ne tudják megcsinálni. Aha. És annyi lesz a metódus, hogy csak akkor kezdenek el a játékok Steam-es trading kártyákat dobálni, hogyha megtörtént X darab legit vásárlás, és nem csak kódokkal váltottak be játékokat, és azokat játsszák. És gyakorlatilag ezzel kinyírják ezt az ipart. Csak én nem, tehát hogy tudsz nekem mondani egy kicsit erről a trading kárdos dologról? Mert sose érdekelt, hogy ez hogy működik? Meg ez úgy működik, hogy 100%-os pontosággal én sem tudom megmondani, mert engem sem érdekelt sose annyira, hogy így teljesen utána olvassak, de a tapasztalatom alapján azt tudom elmondani, hogy ha a játékhoz a fejlesztők készítettek kártyákat, hát kb. Annyi, hogy a designerek csinálnak ilyen kis kártyaképeket, és akkor ezt így feltöltik, kézik a Steam-es rendszerbe a fejlesztői oldalról, és akkor lesznek kártyák, és így ők döntik el, hogy hány ilyen kártyadizájnt készítenek. És úgy van, hogyha egy játékhoz készítettek mondjuk N darab kártyalapot, akkor te miközben játszod a játékot, tehát futnia kell a játéknak a Steam alatt, akkor random időközönként, de mondjuk így pár óra játék alatt maximum, a kártyáknak kvázi a felét, általában lefelé kerekítve, megkapod. Tehát mit tudom én, megveszem mondjuk a Space Engineers-t. Igen. Játszok vele két órát, és van a Space Engineers-hez mondjuk 10 darab kártyalap, és akkor a 10-ből mondjuk 5-öt kidob nekem. Uh-huh. És többet nem fog dobni többet, így játékkal. És ennek az a lényege, hogy a maradék 5-öt azt vagy cserélgeted, így az ismerőseiddel, vagy pedig a marketplace-ről megveszed Ilyen bagatel áruk van, tehát ilyen 0, általában ilyen 0,1 és 0,2 euró között mozog. Tehát még hol úgy kéne nem is látnom, nagy... hogy nekem milyen kártyáim vannak? Bemész a Steam-es profilodra, a profil oldaladra konkrétan, és hú, most ez most már én is rég néztem meg, de valahol ott kell látnod, lehet, hogy a chat mindjárt segít nekünk, az biztos, hogy valahol így a badge környékén, vagy várjunk csak, lehet, hogy az inventory-ban kéne először nézelődni, mert ott biztos látod a kártyákat. Igen, ott kismillió kártyalap, és... Oké, okay, és az inventory az hol van? A neved, és ott rákattintasz a nevedre ott a menüben, a felső résznél, és ott a legalsó menüpont az inventory. És ott, ha ott látod a kártyákat, így nekem így tömve van, de tényleg tömve van. És ott, ha rákattintasz egy kártyalapra, akkor ott jobb oldalt lesz egy olyan, hogy View Badge Progression. És akkor ott kiírja, hogy az adott játékból a hány darab kártyából melyek vannak meg, és még azt is írja, hogy hány darab kártya eshet még a játékból. Na most, ha az összeset már kimaxoltad, akkor azt írja, hogy no card drop remaining. Na most én így előhoztam azt az oldalt, ahol így ezeket így látom, majd mindjárt megpróbálom bevarázsolni ide. Most nekem is megvan, azt hiszem. Legyünk egy kicsit most a Big Farmás kártyaimat nézegetem éppen. Azaz. Még hat kártyát tudna elméletileg. Hat kártya lenne még, amit össze tudnék gyűjteni. Azt nem tudom, hogy kidobni, szerintem már nem tud többet, de ezt még nem látom egyértelműen. Aha. Jó, és hogyha ezek, oké, most ezek megvannak. Tök jó. És itt van egy pár Orion Prelude nevű játék, meg egy Risk of Rain, meg egy Scrap Mechanic, így teljesen mellékesen így az inventorimban. És oké, és akkor miért jók ezek, ha bármiért is? Na, azért jók, mert ezekből összetudsz gyűjteni, ha az összeset összegyűjtöd egy adott játékhoz, akkor abból lesz egy badge. És azt a badge-et így felhasználhatod mindenféle nagyon-nagyon buli dologra. Például ugye a Steam-es profil oldaladat így tudod vele pimpelni. Kb. Ez az egyetlen egy haszna neki. És akkor így, jaj, de jó, meg kapsz talán érte ilyen profil experience pontot. Van egy kártya. És abból szinteket léphetsz. A shopkeeperből, vagy shopikeep, igen. Van egy kártya, amire azt írja, hogy van egy haverom, akinek megvan. Ó. És nekem kéne. Ó. Na jó, oké, akkor ezt most hagyjuk abba. Ja igen, achievement függőknek nem ajánlott, tehát így figyelem, erre rá lehet kattanni. Na, és ezt használja ki, na most közben behozom. Na, hát itt látszanak a badge-eim. Na és akkor itt látszik, hogy itt van például nekem a nem, most pont azt nem látjátok. Na, itt van tranzisztor, van hozzá három kártyalapom, az ötből, és többet már nem dobhat. Akkor mégse lefelé kerekít a rendszer. És 8,5 órát játszottam a játékkal. Giannat Sisters, ott négy kártyalap van a hétből, Guilty Gear, négy kártyalap a hétből, és így tovább. És akkor ezt így elő lehet hozni így a badge-eknél így ezt az oldalt, és akkor így szépen az összes játékodnál trekkeli, hogy így hány kártyalapod van, eshet-e még kártyalap. Keresek egy olyat, amiből még eshet például. Na, például itt van The Hive. De azt a játékot nem ajánlom senkinek, de abból még egy eshet. És a Worms VMD-ből is eshet, pedig azzal már 3 órát játszottunk. Na mindegy. Szóval így ezeket így összegyűjtöd, vagy pedig bevásárolod, na és akkor ezek az emberkék azt csinálják, hogy kiraknak valami minősíthetetlenül egyszerű játékot, és raknak hozzá kártyákat, tehát majdnem, hogy már így paintbe rajzolnak hozzájuk valamit, és akkor így rárakják. És kiosztanak nagyon sok ezer kulcsot robotoknak, akik beváltják a játékot Steam-en, és játszanak vele. És dobnak kártyát akkor a robotoknak, és a robotok meg kirakják marketplace ezeket a kártyákat, mit tudom én, ilyen 0,05 euróért, tehát ilyen bagóért, és azok, akik így pont, hogy ilyen achievement hajhászok, vagy hogy így a Steam-es profiljuknak így azt az experience szintjét akarják farmolni. Konkrétan ezeket nagy tételbe veszik, vagy vannak más robotok is a Steam-es marketplace-en, akik meg felvásárolják. Tehát van, aki nem érdekli azt, hogy jó a játék, de akkor is össze akarja gyűjteni. Igen, ez így nekem is kínai, de tehát, hogy ez így miért történik, de biztos megvan az embereknek a jó motivációja rá, vagy csak azt hiszik, hogy jó motiváció. De a lényeg az, hogy így megveszik ezeket az olcsón kirakott nagytételű kártyákat, vagy az is lehet, hogy ezek a robotok más marketplace-es robotokat használnak fel arra, akik meg... De tényleg, tehát miért van az, hogy én kirakok ilyen kártyákat a marketplace, mert ugyanis a saját kártyáidat te ugyanúgy kirakhatod marketplace-re, és így kvázi, ha a legalacsonyabb áron rakod be, ezt így mindig kírja neked, hogy mi az aktuális legalacsonyabb ár, akkor úgy jó eséllyel instant majdnem megveszik. És ki az Isten? Tehát így ennyire sok ember meg van a Steam-en. Hát az, tehát kell neki, ugyanúgy, mit például most a Plague Incorporation-höz, vagy van pár játék, ami tényleg nagyon kedves a szívemnek, és annak nem adtam el a kártyalapjait, na most azoknak így, nekem is volt egy olyan hiú ábrándom, hogy így lehet össze kéne gyűjteni. Például itt van Axiom Verge, 6 kártyalap van meg a 11-ből, nagyon sok kell még sajnos, de például annak én így szívesen összegyűjteném a badge-ét, csak azért, mert nagyon szerettem azt a játékot, vagy a Plague Incorporation-nek, vagy itt még lehetne sorolni dolgokat. Ja, és van egy olyan mechanika még a Steam-be beépítve, hogy így abszolút random, de dobhat ilyen booster pakkokat. És akkor abba egy random játékot hoz egy booster pakkot kapsz, és abban 3 darab kártyalap van benne, és akkor vagy olyan van benne, ami még nincs meg, és akkor nagyon örülsz, vagy olyan van benne, ami már megvan, mert hogy eshetnek duplikációk is. Uh-huh. És akkor hát a duplikációt meg eladod a marketplace-en, és egyébként nekem ebből gyűjt össze azért viszonylag sok ilyen pénzike így a Steam-es tárcámba, úgyhogy ebből azért így vissza lehet forgatni videójátékokba. Most felraktam valamit eladni. Nem, még nem, mert azt mondja, hogy ellenőrizni kell. Ja, igen, ez így az elmúlt másfél évben jött be, mert ugye hát gondolhatod, hogy ezt azért így nem keveset abuzolták ezt a rendszert is. Jó, most nézd, feladtam valamit 0,85 euróért. A sok? A marketplace. Hát azt írták, hogy igazából az áron alul van, amúgy. De 0,08 vagy 0,8? 0,8. Mit adtál? Deus Ex Announcer Pack a Dota 2-höz. Ó. Oh, azt írta, hogy e körül megy. Hát most... Akkor, de várjál, ha ez egy pakk, akkor az normális, mert a pakkok ugye több kártyát tartalmaznak, és az drágább. Gondolom, nyilván, csak hogy plusz, a továbbiakban se érdekel engem feltétlenül. Plusz van ilyen ezüst szegélyes, vagy tehát ilyen tehát minden kártyalapnak van egy ilyen drágább változata is, tehát a ritkábbik, azok is drágábban mennek. Most éppen egy Spectrum ládát nézek. Oké, semmi, falsalán. Csak próbálom éppen összeszedni, hogy mennyi épp az ára. De én egyébként így egy időszakban rendre így adtam el majdnem az összes kártyámat, és mondom, egy-két hónap alatt bejön belőle kb. Olyan 10 euró így nekem. Tehát, hogy ha meg valaki ebből él, tehát, hogy tényleg így rámegy ilyen robotokkal, meg minden, mert tényleg vannak ilyen emberek, akkor azoknak pedig egész tisztességes summa. A hátránya az, hogy ezt a pénzt nem tudod kiszedni a rendszerből, legalábbis legit keretek között biztosan nem. És... hát ja, tehát, hogy ennek a hátránya ugye egyértelműen az, hogy a Steam tele van spammelve ilyen a Steam-esek, vagy a Valve ezt ilyen fake, tehát áll játékokkal, tehát uh-huh. Ezeket tele van spammelve, ami ugye más legit indie, meg más játékok elől veszi el a figyelmet, meg úgy mindent, és konkrétan azon a másik nagy bajuk van vele, hogy így tökön rúgja az algoritmusukat a Steamen, az ajánló algoritmusokat. És most a következő időszakban ugye lesznek Steam-es update-ek, és nagy erőkkel szeretnék ezeket a fake játékokat kiírtani, és például ez már az első ilyen vonulata ennek a törekvésnek. és valaki még a korábbi videó alatt így megjegyezte, hogy hát igazándiból ennek így a Valve számára is van haszna. Hát jó, lehet, hogy van haszna, de szerintem nagyobb a kára belőle, hogy más, hogy is mondjam, partnereit, mert a játékfejlesztők azok, hogy partnerek így a Valve felé, tehát hogy így beszívják, tehát legit partnerek, akik meg ott a játékát nem veszik, amiatt, mert tele van fladolva a 25. ilyen Unity zombis klónjátékkal. Az a helyzet, hogy elképesztő néha mennyire rá meglepődök azon, hogy mennyi mindent nem tudok ezekről a felületekről, amiket használok egyébként. Tehát, hogy konkrétan én a Steamet, azt így érted, így a játékindításra viszonylag gyakran használom. De hogy az, hogy ezek a kártyás, és ráadásul tudom amúgy, hogy Máté is például cserélgetett meg ilyenek, de hogy engem ugye annyira nem érdekelt a dolog, valahogy eddig soha, hogy ezt így nem is tudom, tehát hogy nem is tudom, hogy mennyire furán messze vagyok ettől, hogy ez érdekeljen. Hát jó, és valószínűleg ezzel nem te vagy az egyetlen. És például azért virágzott eddig ez az iparág, mert hogy még így nagyon nem foglalkoztak vele így különösképpen azok, akiknek kellett volna. A Valve meg úgy volt vele, hogy ő mossa kezeit, de mondom, most jön az időszak, hogy próbálnak azért így reddet tenni. Jobb, nem lesz a supportjuk, mindenkit megnyugtatok, de az oldalt magát próbálják használhatóvá tenni. Picit, ilyen algoritmusokkal. De mondom, wow. elsősorban azért haraptak rá erre, mert már tényleg annyi lett az ilyen trágya játék a Steamen, hogy az algoritmus teszi tönkre, ami kiajánlja a játékokat. Aha. Hú, azt mondjuk azért az elég para. Hú, akkor tényleg kell valami. Jó, én erre a dologról nem is tudtam. Mert hogy nem tudom, nekem ez az egész ilyen tök ilyen meglepő, hogy tényleg megéri játék fejlesztőknek a saját kártyáikat spamelni, hogy aztán eladják, mert hogy abból... Te jó Isten. Hát igen, tehát hogy ez maga egy gyakorlat, és én is így nekem ez így most volt így egy ilyen új info, hogy konkrétan ebből emberek élnek, de igen, élnek, vagy éltek. Hogy lehet, ráadásul érted? Itt valaki írta az előbb cseten, hogy úgy lehet Steamen pénzt kivenni a rendszerből, hogy a Steames tárcád ért veszel játékokat rendesen a Steamen, és akkor azokat pedig egy másik felületen értékesíted valós pénzért. Tehát, hogy lehet venni úgy a Steamen, hogy kódot kapjál, és nem pedig beaktiválja automatikusan a... Persze, giftként veszed, és akkor azt kiajánlod. És akkor valamelyik ilyen másik ilyen szürkezónás, ilyen third party weboldalon meg ezt így kezded el árulni, hogy ott a játék, nyilván. És kulcs, és akkor ilyen giftként kapott Steamen, és akkor így, voilà, így lesznek a Steam giftek eladhatóak így mindenféle third party oldalakon. Most ezzel nem ötletet akarunk adni senkinek most már, de alapvetően működik ez az iparág még. Bocsi, egy kicsit taknyos vagyok, csak így kicsit így, nem tudom, megrendültem egészségileg. Úgyhogy bezárom. Vagy behallatszódik a fűnyírás amúgy? Semmi nem hallatszik, úgyhogy nyugodtan lélegez. Nyitott ablaknál. Ja, igen, mert hogy ugye nyitva hagytam az ablakot, mert elég gyorsan el tud tűnni innen a levegő, arra kellett rájönnöm. Úgyhogy a LEGO stream alatt, mert ugye épp egy LEGO streamből jövök. Dam-dam-dam. Jó. És képzeld el, nincs már polcom. Mi történt vele? Hát, hogy azt hittem, hogy ez egy kicsit kisebb lesz. És hogy így igazából tele vannak a polcaim. Tehát, hogy nem tudom konkrétan hova fogom rakni. Mármint valószínűleg tudom hova fogom rakni, mert dolgokat átrakok másik polcra, meg ilyenek, és megszüntetem a gamer, tehát amin az Overwatch doboz van kint, meg ilyenek, azt megszüntetem, és ott is LEGO lesz. De hogy így már nagyon nehéz helyet találni ezeknek a cuccoknak. Hát sajnos ez ilyen. Vagy meg azt írják, hogy még elmetek pénzvisszafizetésre is lehet pénzt csinálni. Igen, csak azt nem fogod túl sokszor tudni eljátszani. Bár... robotfiókokat azért nagyon sokat lehet generálni, de szerintem ezt valahol néz, tehát erre biztos van valaki a Valve-nál, ami, aki ezeket nézi, ezeket a visszafizetéseket, hogy így validálja őket, és ha látja, hogy ugyanaz a branch így tolja ezeket, akkor ezeket így kitiltják a rákba, vagy így nem fizetnek nekik semmit. Istenem, akinek... Oké, értem, megélhetés. Azt akartam mondani, hogy akinek erre van ideje, az most már mindegy, de nem. Tehát, hogy megélhetés is, hogy igazából csak egy farmolható módszert keresnek pénzt keresni, ami egyébként... Írja valaki chaten, hogy ő már jó ideje csinálja ezt a giftes dolgot GOTY Arénán is többek között, és hogy nem nagy ördöngőség, és hogy eddig a havi rekordja 150 ezer forint volt. Igen, és de gondolom nem ilyen kártyákkal teremted elő ezt nem a... tudom. Nem tudom, ennyi volt a komment, amit felolvastam. Az mondjuk már elég tisztességes summa, csak így kíváncsi lennék, hogy hol van így az input az egészben, hogy miből... Na mindegy, ebbe szerintem így nem menjünk bele jobban, mert erről napestig lehetne beszélni. Másrészt a Valve is ki tudja, hogy miket forral még így a kis kemencéjében. Az biztos, hogy a Valve nem fog minden ilyen szürkezónás bizniszt egyelőre még lelőni, ami így rajta keresztül történik, de ami bizonyos, hogy ezeket a kártyás trükközéseket, ezeket ki fogja gyilkolni. Tehát a lényeg annyi, hogy az átlag user most már nem fog, vagy hát a jövőben kevesebb ilyen fake játékkal fog találkozni a Steam-en. Egyébként, hát egyébként még így zárszóként csak annyi, hogy aki úgy hogy is mondjam, kicsit aktívabban szokott böngészni Steam-en, és így már felismeri, hogy így mik azok a játékok, amik tényleg valid játékok, tehát azok így kevésbé találkoznak így ezekkel a vackokkal, mert ugye ők olyan játékokat nézegetnek, amiket utána a kereső ajánló algoritmus az így megtanul, és akkor mindenkinek személyre szabottan már ezeket a normál játékokat osztja ki, de itt a probléma azzal van, hogyha egy vadi új ember, aki most született a bolygóra, és most kezdi el először használni a Steamet, felmegy a platformra, akkor ne ezeket a vackokat lássa, mert neki viszont már jó eséllyel kiajánlhatja ezeket a rendszer elsőre. És hogyha így belemegy ezekbe a most nem a kecskeszim szimulátort akartam mondani, de nem. Tehát, hogy a kecske szimulátornál rosszabb minőségű játékokban, amik nem ilyen paródiaként készültek, hanem effektíve azért, hogy így átjátsszák a rendszert, akkor könnyen lehet, hogy így a kereső ajánló algoritmusa neki így ezeket fogja utána előrébb dobni, és ezt nem akarják. Hát azért, igen. Egyébként nézzük már azokat a játékokat is, amikhez kulcsot ajánlanak nekünk, tudod, ezek a különböző kulcs oldalak. Amik ilyenekkel foglalkoznak. És ott is van egy csomó játék, ami így, tudod, ez így, kinek tűnt ez jó ötletnek valaha? Igen, de azoknál még elhiszem, hogy ott mondjuk egy ilyen első projektje egy ilyen csapatnak, vagy egy embernek, aki így most tanulja a játékprogramozást. Ja, igen. És igazából simán lehet, hogy egy csomó játék csak azért jut el hozzánk, mert eljut hozzánk ezen az oldalon keresztül, és hogy amúgy soha nem látnánk. Igen. Átlagban egyébként az ilyen játékokból, amiket így ezek a kulcsajánló oldalak tárnak elénk, mondjuk úgy 5-ből 1 általában egy ilyen kellemes meglepetés szokott lenni. Most nem azért mondom, mert hogy én mindegyikre rárepülök, de mondjuk 5-ből 1, amit megnézek. És abból mondjuk ugyanúgy minden ötödik az már így normális, tehát így én most így felnéztem egyébként a Keymailerre konkrétan, és 31 olyan játékon valamihez hozzá se nyúltam, tehát aminek ki se vettem konkrétan a kulcsát, mert tudod így alapvetően amikor jön egy e-mail, hogy új játék elérhető, mit tudom én, akkor így megnézem, és így, akkor inkább hagyjuk. Én így mindig ilyenkor ránézek Steamen, és így az első képek, illetve videók alapján, meg hogy egyáltalán milyen stílusú a játék, és hogyha így az első képek így megragadnak, és így azt mondom, hogy na, ez érdekes, akkor megnézem, de ha így tényleg látom, hogy valami ilyen nagyon gagyi-szerű dolog, de és nem az a gagyi, ami így ilyen egyszerű a grafikája, és így ilyen nem pixel, a grafika, meg minden, nem, hanem nem így, feltétlenül. Így ránézek, és akkor azt látom, hogy így ez nekem nem tetszik konkrétan. Tehát így ránézek, és így taszít a játék, és így nem látok benne semmi koncepciót, akkor így köszönöm, nem. Én általában akkor akadok meg úgymond ezeken a dolgokon, amikor tudod, így ránézek a játékra, az e-mailben a név alapján jól rákeresek, és látom, hogy ez még az én gimnazista, vagy általános iskolás koromban, ez még egy teljesen valid böngészős játék volt. Tehát, hogy ez konkrétan ingyen böngészőben játszhattuk, és nem pedig úgy, hogy azt akarta valaki állítani, hogy ez egy eredeti játék. Full áron. Igen. Vannak ilyenek. Aztán mondom, vannak kellemes meglepetések, amik, vagy így, van olyan is előfordul sokszor, hogy így küldenek nekem egy játékot így a semmiből, így ránézek, és akkor így hol volt ez eddig? Hát miért nem láttam én ezt még sosem? Igen, nyilván előfordul ez is, de hogy közben meg benne van néha az, és általában egyébként én általában azt hiszem észre, hogy én magamtól találom, tehát hogy az általuk küldött, ténylegesen úgy, hogy valami játékot nem kértem, hanem valamit küldtek, abba az szinte nem meg. Most találtam egy e-mailt, amiben rögtön 4 darabot küldtek ugyanabban a játékból. Mi a gál... Ah, te jó Isten. Én a Steam-en nem láttam, a... Én nem láttam személy szerint a Far Cry-a teasert. Egy csávó nagyon gyakran kérdeztem már meg, úgyhogy gondoltam. Az egy... A teaser annyi, erről is beszélünk majd mindjárt. A teaser csak annyi, hogy ott nézel egy folyót. Dope. És május 26-án látsz majd többet is, mint egy folyó. Jó, hát én nem sietek sehol. Igen. Én egyébként így a Steamen a közelgő, vagy hát az upcoming fülecskét szoktam így nézni. Meg hát ugye, hogyha vannak ilyen nagyobb ilyen gamer fórumok, hogy így PAX, meg E3, tehát ahol így azért beszoktak jelenteni dolgokat, akkor ott, hogy mi az, ami nekem így megtetszik. És így kb. Havonta egyszer így a közelgő fülecskét így végigpörgettem, és akkor látok-e ott valami olyat, ami így, hú, ez érdekesen néz ki, nézzük meg. Meg hát követek több ilyen játékmagazint, külföldit, és akkor ha ott látok valami izgalmasabb cikket, akkor azokra így rácsapok. Új, most nagyon rá lelkesedtem egy játékra, és aztán kiderült, hogy 2018-ban jelenik meg, és így jó. Melyik? Mindegy. Melyik? Ilyen Mars... Várj, ezt már én is fölírtam magamnak, mindjárt mondok két címet. Igen, tudjuk, hogy a Battlefront 2-ben lesznek klónok. Ez elég régóta tudható játékra. Van egy olyanom, hogy Genesis Alpha 1. Genesis Alpha 1. Illetve lesz a Paradoxosoknak is egy új játéka. Az is egy marsi. A Genesis Alpha van az ilyen űrhajó építős FPS-es. Tehát az ez inkább űrbázis. Ahogy nézem a videót. Surviving Mars. Igen, Surviving Mars. Azaz. És állítólag tökre nem egyszerű amúgy. Igen. Tehát így megláttam, hogy így Paradox, jó, mondom, ezt megnézem. Tehát igen, ez egy másik dolog, hogyha az általam kedvelt kiadók készítenek valamit, de most így nem arra kell gondolni, hogy így mit tudom én, új EA meg Ubisoft játék, hanem tényleg egy olyan kiadó, akiben így megbízom, és így az eddigi letett dolgaik alapján így kíváncsi vagyok arra, hogy milyen új dologgal rukkolnak elő, és ezek általában nem az igazán nagyok, hanem így a közép középtábor, tehát ez a Paradox Interaktív, hát, Client nem, Entertainment. Hát ja, legyenek nagyobbak. Csak tudod mi a baj, hogy ahogy nőnek ezek a kiadók is úgy, hogy is mondjam, elveszítenek valamit így a személyiségükből, és akkor hát tudod, a nagy cégek azok így meg így sokkal bürokratikusabbak, meg egyre inkább, tehát így, na, az egyetlen ilyen nagy kiadó, aki így nem kurvult el, az a CD Projekt Red. A Blizzard az még úgy valamelyest tartja magát, de hát ő is azért nagyon sok olyan tanúbizonyságát tette annak, hogy azért ott így hogy azért fölöttük áll az Activision? Igen. Tehát, hogy ott is azért így tetten lehet érni nem egyszer, vagy tetten érhettük már nem egyszer, hogy azért így vannak ott is érdekes fordulatok, de a Blizzard még jól tartja magát ebben a fronton, de tehát ő is sokszor tette már próbára a rajongóinak így a tűrőképességét dolgokkal. De a Blizzardnak én még így mindig zöld utat adok még. De mondom, tehát így a középtábor, de például a Paradox az egy olyan, akit én így az utóbbi években így nagyon megszerettem, Clay Entertainment is, ugye a Don't Starve, Oxygen Not Included és társai, meg most a francia stúdiókat így nagyon megszerettem, tehát így az Amplitude, aki ezeket az Endless játékokat csinálja, Endless Legend, Endless Space és társai. Tehát így vannak azért így, főleg a középmezőnyben szerintem nagyon minőségi játékkészítő stúdiók. Aha. És pont azért szerintem nagyon jók, mert még ez a nagy multinacionális, bürokratikus szervezet így nem terheli le őket fölülről, hanem így meg tudnak maradni a saját kis nyomvonalukon, amennyire csak lehet. És ez tök jó. Na, Surviving Mars, ezt viszont felírom a kis... A ja, Surviving Mars, azt én nagyon, és akkor tudod, így ilyenkor így meglátom, hogy 18-ban jön. De én például... Ja, itt van, föl volt már írva a Trellomra is, csak nem vettem észre a nevét. Ja, meg itt van még olyan játékok, hogy Graveyard Keeper. Azt is néztem, igen, azt is néztem, de az még nem. Meg van itt nekem egy olyan, hogy Into the Breach. Most ez így nincs előttem, hogy ez melyik játék lehet, de mindjárt rákeresek, de ez valami FTL-szerű, ahogy nézem. Ja, valami... Ja, ez... Már sejtem, mi ez. Ez egy kicsit FTL, meg kicsit ilyen... Ilyen kaiju gyilkolós. Tehát ilyen óriás robotokkal óriás rovarokat kell ölni a városban és hentelni meg minden, de ilyen kicsit olyan körökre osztott. Hát nem tudom, miért írtam föl, de most így biztos érdekesnek tűnt anno. De majd meglátjuk, ha kijön, vagy lesz valami vele. Na, szóval, hogy én így ez alapján nézek ki magamnak új dolgokat. Vagy ha esetleg valakinél látok valami olyan játékot nagy ritkán. Mondjuk többségében már így a Total Biscuiték nem tudnak meglepni. Igen, az a helyzet, hogy én egyre kevesebbet látom valakinél konkrétan. Most már... Valamit, ami így nagyon... Ja, meg kicsit már úgy vagyok vele, hogy én akarok meglepni másokat. Hát én azért nem feltétlenül... Tehát, hogy én azért tudom, hogy Magyarországról nem feltétlenül annyira egyszerű egy csomó minden, mit tudom, dealhez, meg ilyesmihez így hozzájutni, meg ilyenek, ami... Jó, hát nem ilyen world first exkluzív dolgokkal, hanem csak úgy, hogy így a magyar nyelvi játékvideók között mondjuk így én nálam az elsők között szerepel a játék, na. És akkor beszélek róla neked, és akkor te is elkezded streamelni, és akkor nálad is lesz, és akkor te tőled, mert téged jóval többen követnek, és akkor látja a Paplovag, látja a Nessai, meg látja a nem tudom én kicsoda, és utána így szépen szétterjed, tehát ez így működik. Például az Oxygen Not Included is valami hasonló volt, meg hát a Stardew Valley. Viszont hozzá kell tennem, hogy a Blockhood. Az fordítva volt. Az fordítva volt. Ajaj. Az is milyen kis cukiság. De emlékszem, azt még tavaly írtam föl magamnak, hogy hát, ha majd kijön, mert hogy akkor sem volt nagyon sok időm játszani játékokkal, amik így jöttek. A hogy hívják? Az a bevásárlóközpont építős, az Another Brick in the Mall. Kb. 2 hónapja van már itt letöltve nekem, de még nem nyúltam hozzá. Igazából szerintem nem lett az alatt az időszak alatt semmivel se több a játék, szóval... Jó, május elején kapott egy update-et, 0.3.0.2. És mi van az update-ben? Azt nem tudom, de nem mondana sokat nekem valószínűleg. Valószínűleg egyébként nem. Nem tudom, én azzal a játékkal kapcsolatban ez még ott nagyon sok kell ahhoz, hogy ténylegesen tartalom legyen, viszont hogyha kapott egy update-et, akkor visszanézek. Aztán majd kiderül. Jól van. Na, akkor a következő téma, hogyha a Steam-es kártyákhoz így más nem szeretnénk hozzátenni. Nem, én nekem már ez is bőven nagyon sok új infó volt egyébként erről a műfajról. Én tényleg nem tudtam erről ennyi. Hát nem baj, együtt okosodunk. Ubisoft. Ez csak így nagyon gyorsan, és akkor ha valamelyik játékra rácsapunk, akkor rácsapunk. Tehát, hogy a Ubisoftnál ugye most 4 játék van készülőben a következő 1 évre. Ez a Far Cry 5, ami valami vadnyugatos dolog lesz egészen addig, amíg majd a Red Dead Redemption ki nem jön. A Red Dead Redemption 2. Akkor a Crew 2. Yeah. Crew 2. Az akkora siker volt, hogy mindenképpen kéne belőle még egy. A siker volt? Nem. Na, azért már így meglepődtem. A South Park, az új South Park játék, és az új Assassin's Creed játék, ami pedig az ősi Egyiptom földje játszódik majd, ha minden igaz. A South Park játék még mennyit késik amúgy? Mert hogy az már késik, nem? Melyik? Melyik? A South Park. Ja igen, az már késik. Elvileg tavaly év végén jött volna ki, aztán február lett belőle, és még mindig... És már nem február van, tehát így... És még mindig csend van róla, és igen. Nice. Valószínűleg ezt már így direkt tartják vissza, merem remélni, hogy ez a helyzet, és nem valami technikai probléma van. Ne, rájöttek, hogy az oldalnézetes kézzel rajzolt játékuk nem fut. Én mindent el tudok képzelni, hogy azért a South Park Hallod? Technikailag gépigényét tekintve nem a legnagyobb gépigényére. Egyébként azért. Tényleg lehet ebbe valami, mert az első South Park játék az 30 FPS-es volt, ez meg már 60 lesz. Oh boy! Szóval itt még lehetnek olyan dolgok, amit nem tudnak technikailag meglépni. Veszek is egy új videókártyát. Azzal mély tisztelettel várhassam a játékot, aminek az első részével se játszottam az én csatornámon, de a GameStar-in igen. És tehát a Ubisoft az 2 szempontból most így érdekes, még túl azon, hogy bejelentették ezt a 4 játékot, vagy hát nem jelentették még annyira be, csak már így kezdik tízelgetni. Az egyik az, hogy kiadták az előző évi pénzügyi jelentést, és azt mondták, hogy az eddigi legjobb évüket zárták most. Nagyon örülünk mindannyian. Ez vagy nekem meglepő volt, mert hogy is mondjam, mi volt tavaly? Division? Jó, mondjuk azt baromi sokan megvették, aztán lehet meg is bánták. Volt tavaly egy Assassin's Creed mozifilm. Ami rossz volt. Igen. Nem. Hát ez betűzöm a... így oldalra, mint egy. Akkor volt még tavaly volt Far Cry? A jó, Primer. Találtam most egy 1080 Ti-et, most teljesen nem kapcsolódik semmihez, amin van 2 HDMI kimenet. Az nagyon zsír. Az nagyon-nagyon zsír. A capture cardokat akarsz üzemeltetni. Oké, mehetünk tovább. És ilyen drága. Ó, de eléggé. Ó, nem mindegy. Oké, igen, szóval Ubisoft. Far Cry Prime. Ja. Semmi gond, nyugodtan. Kis kitekintés. Már ha én sem bírom követni, akkor a közönség biztos nem, és akkor az a legizgibb. Tehát akkor már is azt hiszik, hogy jó, olyan. Olyan magasabb gondolatok vannak, hogy alig lehet követni. Ja nem, csak hogy mondtam, hogy veszek is egy új kártyát a South Parkhoz, akkor így utána így rágoogliztam, mennyibe kerül egy 1080 Ti. Sokba, túl sokba. Hát ilyen 250 és 300 között, igen, sokba. De nézzük csak így a 16-os listát. Far Cry Primal, Grow Up, Just Dance, Steep, Division. A Steep egyébként zavarba ejtően jó hangulatú volt. Te teljesen biztos vagyok benne, hogy elő fogom venni télen a Steepet. Nem azt mondom, hogy jó a játék, de hogy a hangulata nagyon-nagyon jó, és tényleg teljesen biztos vagyok benne, hogy elő fogom venni. Amikor már tudod, ilyen tél van, meg ilyenek, és akkor azzal így csapat. Ja, hát így kakaót szűrcsölgetsz mellé szépen. Ez itt tök hangulatos is. Igen, és közben csúszol a hóban jobbra-balra. Leginkább ja. Arcon. Mondjuk nekem azért. Nagyon nem az én játékom a Steep, de tehát, hogyha pont ebből kiindulva, hogyha valakinek meg igen, akkor nyugodtan élvezze ki. Meg Watch Dogs 2 volt, meg a, szerintem a Forerunner is még az előző pénzügyi évhez lehet számítva. Az a Forerunner mekkora. Most néztem egy videót valamikor, ami a ilyen top 10-es nagy bukóját, tehát a játékok nagy bukását tekintő listát rakott össze, és nyilván a kettőt találsz, mi volt az első helyen. Ó, csak nem egy űrhajós felfedezős. De egy űrhajós játék, de ugye a Forerunner is fenn volt a listán, és az a helyzet, hogy tök igaza van. Tehát, hogy lehet, hogy gazdaságilag nem. Tudom, mert azt nem tudom nyilván, azt majd egyszer kiderül, hogy gazdaságilag igaza van-e a videó alkotójának, de hogy egyébként játékos szemmel mekkorát zakózott már a Forerunner. Igen. Tehát, hogy most itt felsoroltam most 6 játékot, abból, ami azt mondom, hogy tehát, na, egyik játék sem volt dörgedelmesen rossz. Sőt, nem is mondanám középszerűnek. De ne! Tehát egy ilyen erős középszerű volt a legtöbbje. De viszont a Watch Dogs 2 az nagyon is jó volt, ahhoz képest nagyon kevesen vették, ugye, mert az első résznél nagyon sokan megégették magukat. Hát a Watch Dogs, igen, tehát a Watch Dogs meg a Titanfall volt most ebben az évben szerintem azok a, vagy hát az előző évben azok a játékok, amik úgy jöttek ki, hogy második részek, és hogy senki nem fogja semennyire értékelni őket, abból adódóan, hogy az első részre emlékszik mindenki, pedig mind a kettő nagyon jó. Igen, és a Division-nál meg pont ugyanezt játszották el, tehát, hogy ott is ilyen hatalmas nagy csilladratt a marketinggel belett harangozva a játék éveken keresztül, aztán kiadták, és alapvetően 8-10 órára nem egy rossz játék, csak utána iszonyat farmolósá és repetitívvá vált. Most nem azt mondom, hogy most is a jelenlegi patchek meg minden után. Egyébként van egy Survivor DLC-je, ami viszont egész jó. Ha csak azt a játékmódot adták volna a Division címszó alatt egy kicsit még jobban kibontva, tehát az is ilyen Last Man Standing és Battle Royale aha. játékmód, az meg baromi jó volt. Tehát én azt próbáltam, tényleg annak kellett volna lennie a Divisionnek. Én mondom, én és a Divisionnél így konkrétan megkérdeztem a deal-lel kapcsolatban, hogy lehetne esetleg, hogy nem csinálok 3 videót, nem kell kifizetni az egészet. És nyilván kifizették, tehát nyilván nem arról van szó, csak ilyen, tudod, ez a nagyon annyira fáj. Nem esett jól az a játék, mint a fogamat húznák. Hát igen, szóval így, hogy is mondjam, játék tekintetében ezt nézd, már Csonti, ezt most küldték közben Twitteren. Mi ez? Oké, először a teszt. Ubisoft. És ez az arc. Ez gyorsan retvittelem is. Na, CubeCast népgyártás. Hajrá, gyerekek. Jaja, én ezt nagyon támogatom. Imádom, amiket csinálnak a srácok. Nagyon jó kis ja, egy kis social media gerilla kampány az sose árthat nekünk. Úgyhogy legyetek kreatívak, mi meg majd vágunk hülye arcokat hozzá. Ezen nem újon. Na, úgyhogy játék fogalmazunk úgy, hogy játék fogadtatás szempontjából nem a legerősebb éve volt a Ubisoftnak, mégis úgy tűnik, hogy pénzügyileg meg az. Tehát így ez az ellentét az, ami ez egy diszonancia, tehát hogy így nem kéne indokolt legyen, hogy ez volt a legerősebb éve, de mégis ezek szerint az. Hát dolgozik a gépezet mögötte. Igen, tehát, hogy így igen. Tehát, és akkor ez az én egyik nagy veszőparipám, hogy ez mutatja, hogy a AAA-s játékgyártás tisztelet a kivételnek, és most nem cégekre megyek, hanem egyes játékokra, tehát hogy így beállt erre az optimumra. Tehát, hogy így csinálunk valamit, tolunk alá marketingecskét, meg bele is rakunk egy-két feature, de ne legyen benne árértékarányban annyi többletmunka, és akkor így megéri, működik. És az eredmény az, hogy a triplás vonalon, meg ha mondjuk valaki elkezd játszani triplás játékokkal, akkor mondjuk 3 év alatt garantálom, hogy eljut egy olyan pontra, amikor már egy vadi új játékosban is az az érzet alakul ki, hogy ezt már láttam, ez már uncsi, ez már egy lerágott csont. És azért, mert ettől működik a rendszer így is, és nincs kevés az innováció, és kevés az a mondjuk Horizon Zero Dawn, meg Last of Us jellegű, kaliberű játék, ami így triplás fronton is olyat rak le az asztalra, hogy az asztal így meg, nem csak hogy megremeg alatta, hanem így össze is roskad, így annyira súlyos, nehéz és jó dolgok vannak benne. És így, na. Igen. Ne haragudj, most vettem észre, hogy a Vodafone megpróbálja másodszor is befizettetni a telefonszámlámat az előző havit. És az egy kicsit sok, hogy kétszer kifizessem viccből. Ja, most ehhez majd akkor fogok hozzáfűzni valamit, ha eljutunk azokhoz a játékokhoz, amikkel játszunk éppen. Jó, és hogyha már itt tartunk, hogy második rész, és talán jobb lesz, mint az első, akkor az utolsó dolog, amit így kiírtam, az a Division 2, ami jön. Destiny. Vagy jó. Destiny 2, jó. A Destiny 2-re gondolsz, gondolom. De Destiny 2-re, igen. Ja, nagyon vicces, mert nekünk van az Időutazók Társaság a Facebook beszélgetésünk, és azon belül van egy... Van Dave. És Dave olyan átkozottul rá volt, csúszom már a Destiny 1-re is. És úgy várja a Destiny 2-t, mint a megváltást. És tudod, így mindenki más csak így ül a Facebook csoportban, és így... Érdekes, nagyon érdekes. És tudod, már ilyen szavazást indított, hogy ki milyen felületen fogja játszani, ki milyen platformon fogja játszani a Destiny-t. Mert hogy akkor ő is majd arra szerzi meg, meg ilyenek. És így tudod, így a szavazásnak ilyen eredményei lettek, hogy mit tudom én, így a LOL-on kívül nem ismerek semmit, nem is érdekel a Destiny, azt se tudom mi az. És nyilván van egy baráti társaság, akik tökre érted, biztos, hogy játszik embere. De így valahogy rólam úgy pereg le a Destiny 2, ahogy így lepereghet bármi. Pedig ez már ugye lesz PC-re, de mondjuk a jelenlegi hírek alapján később lesz PC-re, mint konzolra. És ráadásul a konzolos megjelenési dátum az már kint van. Ez szeptember, vagy mikor? Valahogy a körül, mit tudom én. Tehát az már kint van, viszont a PC-s még nincs. Biztató. Biztató, bizony. Activision. Bár... Abban durva már, hogy a Battle.net-en lesz. Battle.net-en. Ami most már nem Battle.net, hanem Blizzard, igen. De hogy akkor is Blizzard app, nem pedig Blizzard Activision app. Most így bennem így megfordult a dolog, hogy ugye ott van nekik ez az aránylag jól működő Blizzard applikáció. És hogy most így ez az első olyan játék lesz, amit nem a Blizzard készített rajta. És hogyha ezen a vonalon itt tovább indulunk, akkor miért ne lehetne rajta más játék, és akkor miért ne lehetne ebből egy ilyen M plusz egyedik ilyen Steam konkurens platform majd egyszer? Hát most egyelőre még biztos nem, meg mostanában azt jelentett, hogy azt mondták, meg azt erősítették meg, hogy ők nem terveznek ebbe az irányba lépni. Én ezt ki is nézem belőlük, és azt is, hogy ez csak rá erőltette a Blizzard, mert egyébként én tökre az, tehát hogy tökre vicces lenne, ha az lenne a dolog mögött, hogy az Activisionnek szerződése van a Steammel a kodra. Szerintem még mindig egyébként, tehát meg hogy ez tart valameddig. Uh-huh. Tehát, hogy ők nem... Na várjál egy pillanatot, a store-ba rákeresek. De igen, tehát tudom, hogy még mindig szerződésük van a kodra. Call of Duty. WW2. Jó, tudom, most vettem két kodot, elnézést. Egyébként tényleg most vettem két kodot. Most vettem meg Steamen a COD 2-t, meg a World at War-t. Oké, tehát a WW2. Igen, az még Steam-es. Tehát, igen, tehát hogy még valószínűleg egy ideig szerződésük van a Steam-mel, viszont nem szeretnék a Destiny-t is bevinni, mert akkor a Destiny-vel is valószínűleg egy ilyen hosszabb távú szerződést kéne aláírni. És akkor viszont valószínűleg egy játékukra meg nem akarnak egy saját launchert építeni. Uh-huh. És akkor így, hova rakjuk? Rakjuk akkor a Blizzardot. Mi? Honnan jött ez a gondolat? És így igen. Ez kicsit olyan így hangzása, mint amikor így választanak az iskolai foci csapatba így játékosokat így a két csapat kapitány, és akkor így a bénák maradnak utolja, és a legbénább gyerek így, legyen a te csapatodban, de inkább a tiédben, vigyétek ti. Tehát így... Jó, hát azért mondjuk inkább nem, csak valószínűleg egy launchert megépíteni, annyira elképesztően sok lenne, és a Destiny miatt meg teljesen felesleges. Hát egyébként szerintem teljesen logikus ez a döntés, az én szemszögömből, hogy ott van már egy jól működő keretrendszer, és akkor ha a PC-re is ki akarjuk hozni, annyi, akkor miért ne legyen azon? Igen, érthető, annyiban nem érthető, hogy ugye ez eddig a Blizzard sajátja volt. És akkor most már így tudod így, tehát hogyha így meg fogod nézni így a játékokat így egymás után, hogy egymás alatt, hogy mik vannak, és akkor így a végén így ott lesz a Destiny 2, és így what? Igen, tehát hogy így valószínűleg ez egy erős felső nyomás volt így a Blizzardra. Hát teljesen biztos. Teljesen biztos. A kérdés csak az, hogy hát én mondjuk most reménykedem benne, hogy most ezt így ide-oda beteszik, de hogy nem azért, hogy elrontsa az összképet. Tehát, hogy így Overwatch, Hearthstone, Diablo, WoW, tehát ilyen aránylag azért nevezhetjük jó játékoknak, na. Igen. Erős túlzással, de jó játékoknak, és akkor, hogy a Destiny az mennyire fogja ezt a sort így megtörni. Tudod, mi lenne a legviccesebb? Hogyha whatsoever teljesen rossz lenne a PC sportja. Tehát, hogyha mondjuk a maga a játék valószínűleg nem lesz rossz. Tehát, hogy azért az valószínűleg azt hozni fogja, amit az előző hozott, ami nyilván mindenkinek kérdéses, de hogy alapvetően az valószínűleg nem lesz rossz. És akkor így az mennyire vicces lenne, ha közben meg a port, ami megjelenik, az meg ilyen teljesen botrányosan rossz lenne. Hát igen. Ja, és mit gondolsz arról, hogy a Destiny 2-t meg lehet venni WoW-os Goldból? Szerintem, hát ez a helyzet. Tehát, hogyha ott van a Blizzardnak az appjában, én tökre adnám, ha a Blizzard meg az Activision játékok azok így összeköltöznének, mert hogy egyébként, érted, tehát hiába külön entitás a cég, attól még azok közös tulajdon. Tehát, hogy... Igen, egy kalapban vannak, vagy egy hajó neveznek. Igen, tehát nem lenne az annyira meglepő. Csak ez az ilyen kicsit suta, hogy így tudod, egyetlen egy játékot kipikkelünk. Viszont, hogyha ott vannak, akkor ez technikailag WoW-os Goldból megvehető lesz. Egyébként mennyi farmolással jön ki WoW-os Goldból egy ilyen játék? Vagy... Az a baj, hogy én már az utóbbi 3 évben nem WoW-oztam annyit, hogy ezt a piacot így átlássam. De, tehát amikor legutóbb néztem, nagyjából én úgy számoltam, hogy ha én egy hónapon keresztül így játszom a játékkal, akkor meg tudom venni WoW-os Goldból a következő havai előfizetésemet. És ez az én kis casual játékmódomra értendő. Na most, ha valaki ráfekszik, meg ezt nagy üzemben tolja, ott azért az aukciós házban lehet varázsolni, akkor annak meg simán, tehát, hogy annak simán ingyen megvan a Destiny 2. Ami egyrészt tök jó, mert akkor ingyen kipróbálhatja mindenki, vagy hát relatív ingyen, mert semmi sincs ingyen, mert ott seggeltél a géped előtt, akkor is ki tudja hány órát érte. De tehát bennem azért így kicsit így kondul már a vészhalunk, hogyha ezt így ilyen szinten ingyen akarják kiadni esetleg emberek ezreinek. Nézd, a WoW-os előfizetés az időszak, ami kell ahhoz, hogy azt összefarmold, az nem feltétlenül lesz ingyen a végén. Tehát, hogy a saját játékuk, tehát szerintem a WoW-nak az értékét növelik ezzel, nem a játék, nem a Destiny-nek az értékét. Az biztos, hogy ezek a WoW-os tokenek, amikkel ezt így majd be lehet vásárolni, tehát azoknak az in-game ára az most nagyon megugrott ezután, a hír után. Tehát ilyen, nem tudom, azt hiszem, ilyen 100 000 goldra mentek föl a token árak. Tehát, hogy most így megugrott jelentősen az áruk. Hát ez nem meglepő, ezt olvastam én is egyébként. És gondolom ez annak köszönhető, hogy egyszerűen így most mindenki akar a Destiny-re raktározni. fene se tudja. Mindegy, ez egy alapvetően egy érdekes kezdeményezés. Én nekem sok helyen furcsának. Nekem sok mindenben furcsának tűnik, igen. Tehát, hogy ez azt hiszem kimondható. Hát most nekem így a Destinyhez nem sok közöm volt lévén, hogy csak konzolos verzió volt eddig, meg egyébként nekem is. Nekem se, igen, tehát nyilván láttam. De tehát nekem így ott szűnt meg iránta teljesen az érdeklődésem, amikor így, tehát én amikor az első videót láttam róla, akkor azt gondoltam, hogy ez egy ilyen kvázi open world shooter lesz, tehát valami olyasmi, amit neki így a Titant gondolták volna annak idején a Blizzardnál. Aztán nem az lett, tehát hogy akkor szűnt meg. Tehát én azt hittem, hogy ott lesznek ilyen bolygók, világok, mész, lősz, tehát egy ilyen Borderlands-szerű játék, csak éppen egy ilyen MMO jelleggel és nagyon szép grafikával. És aztán meg ilyen kis... nem tudom, tehát így nagyon ilyen insta rendszer lett az egész gyakorlatilag. Hát gyakorlatilag az, én nagyon keveset láttam abban a játékból, mert ugye Dave, ahogy játszotta akkor nyilván, de amikor megláttam olyanok, ott DLC-kbe kijöttek pályák, amik az eddigi pályák csak visszafele, az szerintem nagyon para. Tehát, hogy... Az ilyen nagyon, az ilyen nagyon fura, nagyon para dolog. Nekem ez nagyon para, és ez, tehát ez már tartalomgyártói szemmel nagyon para, mert én úgy értem, hogy az ő helyükbe képzelve magamat mondom azt, hogy ez nagyon para, hogy kiadtak úgy, hogy így. És akkor most ugyanez, csak visszafele ez az új küldetési vat. Jaj, nyilván nem ugyanaz, mert nyilván mások közben az enemék meg ilyenek, de hogy maga a pálya, az ugyanaz, csak visszafele. Hát meg amikor volt egy ilyen kis loot verem, hogy így egy pontba így beálltál, és ott nagyon gyakran spawnoltak ellenfelek, amikből úgy viszonylag nagyobb gyakorisággal esett így jobb cucc, és akkor a játékosok konkrétan azt csinálták, hogy ott hentelték az NPC-ket. Aztán utána ezt meg kipecselték. És akkor utána meg ilyen hatalmas egy felördülés, hogy de már még ezt is elveszitek tőlük, ti szemetek. Lol. Nem mindegy, szóval nekem a Destiny ezeket tőlem nagyon messze van, de egy csomó ember meg tökre szereti a baráti társaság egy. Egy emberről biztosan tudom, hogy tökre szereti, biztos, hogy megvan rá az oka. Tehát, hogy ja. Rá lehet kattanni egyébként, tehát ez a... Jó, az ilyen grindolós játékokra alapvetően grind, rá lehet. Ez a loot grind, igen. Most én az Angry Joe-nak csak hallgattam egyelőre a trailer reakcióját, de majd meg akarom nézni, mert ő így most megint nagyon pozitívan állt hozzá. És az Angry Joe-nak van a legnézettebb Destiny kontentje jelenleg a YouTube-on, mármint egy Destiny review kontentje, ahol meg így erősen lehúzta a játékot, szóval. És ő ezzel párhuzamosan lelkesedett. Még nem tudom, mennyibe játszik be azt, hogy mondta is, hogy hát most nem hívták meg a sajtó eventre, de megérti a dolgot. És hogy most egy kicsit akar nekik egy picit így jópofizni, hogy hát ha azért még ott valami csúra csöppen. Hát de ne akarja jópofizni, tehát hogy az, aki nem hívja el a véleménye miatt, utólag pedig most már tudhatóan jobb véleménye van a dologról, az inkább ne adjon ki játékot, mert hogy ez nem lesz jó nagyon. Hát mondjuk én is, tehát hogyha egy videójátékot csinálnék, de már mint hogy ilyen szinten, mint ahogy ezek a cégek teszik, tehát hogy nem kis pálya, meg ha kispálya, akkor is. Tehát, hogyha valaki így élesen kritizálja a játékomat, hogy ziher, hogy azt az embert szeretném bevonni. Mindenképpen meghívom, hogy meggyőzzem. Hogy igen, igen. Nem nyalom a talpát feleslegesen azért, mert azért ott is át lehet esni a ló túloldalára. Hát igen, csak hogy hát, ha megváltozik a véleménye, különösebb ráhatás nélkül. Mutatom a világnak, hogy én nem félek attól, hogy ő eljön. Igen, igen. Tehát ez a tökösség, ez azért sokszor hiányzik. Hát az Activisionból aztán biztos egyébként. Na jó, hát ott tehát az Activision, én tényleg nem nagyon játszottam Activision játékokkal. Talán a Transformers, War for Cybertron, meg Fall of Cybertronnal, ugye az utóbbi 4-5 évben. És arra hogyan tettél szert? Megvettem. Értem. Ez sok mindent megmagyaráz. Okay. Egyébként így zárójelben megjegyezném, hogy a Fall of Cybertron az egyik legjobb Transformer játék, amit az utóbbi időben készítettek. Meg van most ez a Devastation, aztán tavaly előtti, az meg ilyen verekedős, ilyen kik csinálták a... Kicsit ilyenkor a vakok között félszemű a király kifejezés szokott eszembe jutni, de nem akarom nyilván szidni az összes Transformers játékot visszaélőleg forever. De? De hogy az a játék az borzalmas kritikákat kapott. Melyik? Az új Transformers. A Devastation? Gondolom. Hát nem tudom, én nem játszottam vele, de már csak a grafikája miatt, tehát a régi első generációs Transformer design van benne, tehát ami, ahogy a rajzfilm nézett ki így a 80-as években, ami nekem így abszolút ilyen nosztalgia szálakon penget, és tehát a Platinum Games csinálta a játékot, tehát ők azért így értenek pár picit ezekhez a brawler játékokhoz. De ettől függetlenül mondom, tehát nekem a Fall of Cybertron az nagyon tetszett, de az Activisionhoz egyik közöm van, viszont tehát így ezek után mondanám azt, amit akartam, hogy nekem ilyen tényleg annyira gusztustalanul ilyen pénz cégnek tűnik már, tehát hogy így kívülről nézve, tehát hogy így nem is arra mennek rá, hogy játékot alkossanak, csak hogy profit, profit, profit, profit, és ez így rendben is van, ha ez így megmarad kb. A pénzügyi osztályon. Csak az a baj, hogy most már így az Activision kívülről nézve is egy hatalmas nagy pénzügyi osztálynak tűnik, és nem egy játékgyártó stúdiónak, vagy játékkészítő stúdiónak. Míg ezzel párhuzamosan a Blizzardnál lehet elhiszem, hogy a játékot akarnak alkotni. Mondjuk tesznek is érte, mert ott tényleg egy-két ilyen fejlesztőnek, meg nagyobb emberkének olyan kis fanbase-e van, meg így nagyon sok ilyen kis verkfilmet adtak ki az évek során. Meg hát a játékaik magukért beszélnek, nem utolsó sorban. Igen, azért a Blizzard valahogy egészen máshogy áll hozzá ehhez az egészhez, mint nagyon-nagyon sokan, úgyhogy... Tehát, hogy a Blizzard az a kockásinges, geekpólós társaság, akik így két sör között játékot fejlesztenek, az Activision pedig azért az most már azon túl vannak, de igen, tehát hogy azért így lebegnek a köztudatba, ami tök jó így megtartani, az Activisionnél meg nem tudsz megnevezni konkrétan egy fejlesztőt. Hát, aki... Igen. Hanem csak azt, hogy így öltönyös emberek állnak a színpadon, és el akarják adni neked a következő évi kódot. Igen. És meg is teszik. Igen. Úgyhogy így ez. A tapasztalatok azt mutatják, hogy meg is teszik. Meg csak hát. El akarják adni. Á, fura. Az emberek meg is veszik. Hát ja. Á, most megint mindenki kíváncsi az új kodra, meg én is tök kíváncsi vagyok, hogy vajon jó lesz. Ez az is igaz, hogy olvastam ilyen kommenteket, hogy az jelenlegi kodoknak nem csak okozza, tehát nem csak a jövő, mint setting okozza a problémát, hanem így azért annál lényegesen több. És ebben egy tök igazuk van, és tökre benne van az, hogy vajon megfogják, tehát hogy vajon azokkal fognak-e valamit kezdeni, és ki fogják kijavítani őket, vagy nem. Hú, van egy elméletem. A kod fogja megmenteni a YouTube-ot a jelenlegi eléggé tragikus helyzetéből. Amikor a kód elkezd megjelenni, és ilyen elképesztő reklámbüdzséket fognak elszórni? Nem. Konkrétan a jelenlegi rendszer az a kód videókat megfogja, és nem monetizálja, már így demonetizálja, mondván, vagy hát így nagyon kiszórja alóluk a reklámot, meg mindent, mondván, hogy agresszív, véres, háborús, konfliktus content, és nem hirdetőbarát. Aha. A kód. Igen. Na most nekem az az elméletem, hogy tehát ha nem fognak YouTube-ocskák kódvideókat készíteni, azért az az Activisionnek is lehet, hogy így nem lesz annyira jó, és lehet, hogy azért így majd így beszólnak a YouTube-nak valamit, hogy így, gyerekek, egészségedre. Egészségedre. Hogy gyerekek, nem akartok valamit csinálni ezzel az algoritmussal, mert ez már így túl szigorú, tehát hogy így csináljanak már emberek kontentet. Na, erre nem mernék nagy összegben fogadni, hogy ez így fog lezajlani, hogy így hát jó, azért csak egy elmélet, de lehet, hogy a kód megmenti a YouTube-ot ebből a hirdetői őrületből. Vicces lenne, nyilván vicces lenne. De most konkrétan, tehát ez jelenleg így van, hogy a kód videókat demonetizálja a rendszer, mondván, igen, hogy agresszív, véres, háborús content. És én honnan látom, hogy melyik videóimat monetizálja? És sehonnan, nem. Ez a másik gyönyörű dolog, hogy ezt így sehol nem kommunikálja az emberke felé a YouTube, hogy ez restricted módban kivették a videót, vagy demonetizálva lett. Ha neki jó, nekem jó. Ezt csak így egyébként ilyen backend nyomozások árán szedték ki emberek, hogy így ez így van, és például a kód videóknál megfogja, mert hogy az nem hirdető barát. Sad. Ami egyébként igaz, mert így patakokban folyik a vér, meg késelés, meg minden, na, tehát tegyük már különbséget a között, hogy felakasztanak egy kutyát a videóban, mert nem normális őrültek, és valaki játszik egy videójátékot, ami uram, nem normális őrült. Igen, de nem akaszt föl legalább egy kutyát helyette, tehát hogy így, na, nézzük a, ez igaz. Nézzük a dolog jobbik oldalát. Jó, mondjuk azt aláírom, hogy nem feltétlenül mondjuk egy Outlast 2 mellett akar mindenki reklámozni, de tehát a kód az annyira mainstream, hogy így már így majdnem, hogy nevetséges számba megy a dolog. Én nem tudom, szerintem azért ennek így valahogy azért ehhez fel kéne nőni, hogy tudják, hogy ez a reklám ez elválik a tartalomtól. Tehát, hogy a tévében nem tudom, hogy annyira erősen figyelik el egyébként. Hát nem ilyen drákói szigorral, az hód biztos. Mint ahogy a jogi dolgokat se. Tehát a tévécsatornák zokszó nélkül lelopnak tartalmakat, és hoznak le kérés, meg minden nélkül. Míg nekünk ugye az automatizmus ezt így nem teszi lehetővé, mert rögtön beriaszt. Ettől automatizmus. Igen. És viszonylag kevés az az ember, aki utána elkezdi perelni az XY TV csatornát, hogy hát ez itt az én családi videóm volt, és ti ezt miért használtátok? Bár egyébként a TV csatornák meg nagyon erősen meg vannak kötve azzal, hogy melyik óra szakaszban, meg melyik napszakban milyen tartalmat gyárthatnak. Tehát, hogy ő náluk meg az van már viszonylag leszabályozva, érted? Tehát, hogy... Én nem félek attól, hogy hamarosan ez a szabályozás itt is érvényesülni fog, csak itt ugye 0-24-be, és inkább abban fog érvényesülni, hogy te úgymond melyik hirdetői sávba fogsz kerülni az adott videóddal. Tehát tehát ilyen PEGI besorolást kap konkrétan a tartalmad. Hogy a mindenki számára emészthető, az ugye ott megy a legtöbb reklám, és akkor az hozza legjobban a konyhára, akkor a 12-es karika, ott már így bizonyos ilyen kisgyerek reklámok kiesnek, amiben azért nagyobb pénz van, mint azt így gondolná az ember. Aztán az ilyen 18 pluszos content, az meg már egy jóval szegmentáltabb kategória. És ugye ezt meg a cégek döntik el, hogy ők így melyik kategóriába szeretnének megjelenni. És például egy ilyen nagy cég, hogy Johnson & Johnson, meg minden, tehát ez a PC képmutatás, az ugye csak olyanban, ami mindenkinek adható nyugodtan. PC képmutatás? Én nem feltétlenül tekinteném azért PC képmutatásnak azt, hogy nem akar feltétlenül levágott fékis kutyák mellett megjelenni. Jó, de érted, tehát hogy egy kód videó mellett se. Érted? Igaz. Egyébként a levágott fejű kiskutyát azt én is aláírom. Valamilyen szinten ezzel is egyetértek azért. Tehát, hogy... Jó, csak akkor na, nézzük egy kicsit szélsőségesebb és realisztikusabb példát. Tehát azok a nagy cégek, akik tényleg ilyen abszolút fehérre akarják mosni magukat a médiában, és így tündökölni, hogy minél jobb legyen a PR, azok azért a háttérben, tehát vegyük mondjuk egy gyorsértelmi láncot, az M betűset. Kinget. Igen, valami King, hogy szomszédokból idézzek. Tehát, hogy valami King étterem. Tehát hány állatot tartanak meg, dolgoznak be ilyen embertelen körülmények között a backend részen. De ha te már egy olyan videójátékkal játszol, ahol mondjuk állatokat daráz, vagy politikai témájú podcastet csinálsz, ahol tényleg csak aktuál politikai eseményeket taglalsz ki, vagy esetleg valami ilyen ellentmondásos, vagy ilyen felkavaró, ilyen sztárhíreket, vagy ilyen egyéb ilyen bulvár cuccokat mondasz, akkor ezt már így kiixeli, hogy ő mellé, a videó mellé így nem akarja a nevét adni, köszöni szépen. Közben meg ő backend részen darálja be a kis bocikat, és abból lesz ugye a, mit tudom én, a legújabb steak. Meg a chicken, meg nuggets. Én ezt értem, hogy függetlenül a márkát nyilván tisztán kell tartani a politikai megnyilvánulásoktól. Hát jó, csak ezért mondtam, hogy képmutató. Tehát, hát ezt nem feltétlenül mondanám képmutatónak. Tehát, hogy hát, én szerintem ez teljesen mindenki számára teljesen egyértelmű, hogy egy általuk, tehát hogy az, hogyha az ő megjelenésük megjelenik egy politikai videó, oké, nyilván el kell választani, jó, értem, és tényleg el kell választani, viszont még csak egy általuk nem is koordinált politikai vélemény mellett, ami nem is az ő politikai véleményük, az egy teljesen felesleges izé. Azt viszont 100%-ban is aláírom, amit mondasz. Tehát, hogy így válasszuk már ketté, hogy ott az, aki ott megjelenik, az nem azt támogatja meg, nincs ott a támogatók listáján, hogy ő most az akárki ember politikai véleményét a Johnson & Johnson támogatta. Tehát, hogy így, ez így nem jelenik meg, csak hogy ezek a cégek még így mindig abba élnek, hogy így de, hogy így na. De ja, és a vicc az, hogy a tévében meg a híradó előtt, közben, után meg tök mindegy, hogy milyen halálhírekről, meg milyen rémségekről számolnak be, azért ott mert vannak ott fejben el van. Egyébként lehet, hogy simán ezen múlik, hogy ott fejben egyszerűen el van választva a dolog. Hát igen, annak már így nagyobb hagyománya van, mondjuk úgy, hogy így már... Na mindegy, tehát ezen én így órákat tudok kerregni, most csak ez így előjött a kis eszembe, hogy így ez így létezik most. Na, yep. Beszéljünk játékokról! Mivel játszottál? Számítógépes játék? Nem, játékok, mert nem is számítógépesek mind. Játszottam most egy csomó játékkal, és most azon gondolkozom, hogy mik voltak azóta, mióta a múltkor streameltünk. Tehát például az Injustice az azóta volt, ugye? Igen. Oké, ez azt jelenti, hogy az Injustice azóta volt. A Crash Bandicoot az azóta volt. A Prey az azóta volt. Ó, nagyon jó. Én fel vagyok készülve. Készültem játékokkal. Jó, akkor kezdje. Melyiket Injustice szeretnél? 2. Juhú! Aminek az lett a cím a streamnek, hogy azt vérzele manhe. Az a helyzet, hogy nem vagyok benne biztos, hogy bárkinek átjött ez a gondolat és ez a referencia a filmre, de végül is mindegy. Szóval, játszottál az első résszel? 3 éve OVS-en, és én nyertem meg. Úgyhogy akkor játszottam vele életemben először. Tehát a story móddal nem? Nem. Na én se. Úgyhogy annak a története abszolút kimaradt az én icipici életemből. És ezek köszönhetően gyakorlatilag, mint Borjú az újkapura, úgy néztem az Injustice 2-nek most a történetére. Tehát ilyen rendkívül alapvető, ilyen mi a rák történik itt. Tehát, hogy az első ilyen nagyon gyanús dolog az volt, hogy Batman és Harley Quinn együtt dolgoznak. Itt kezdtem már érezni azt, hogy hát, hogy azért mégiscsak mi az Isten történik itt. Aztán, amikor megláttam, hogy Superman börtönben ül méghozzá Lex Luthor által épített börtönben, akkor már így kezdett így elveszni belőlem minden, amit azt hittem, hogy tudtam erről az egész univerzumról. Aztán nyilván jöttek még ilyen apróságok, hogy Flash büntetését töltötte számüzetésben van az északi sarkon, meg ilyenek, tehát hogy... Szóval, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy itt történtek fura változások sztori szempontjából, ami nyilvánvalóan, aki ismeri az előző részt, aznak teljesen érthető, és amit lelőttem a streamet, összeültünk Hunterrel és Discordon, nem, mert akkor egy Minecraft stream jött, de amint lelőttem a streamet, és utána a Minecraft streamet is, akkor összeültünk Hunterrel és Discordon szépen elmondta az egészet, hogy mi hogy történik, meg miért, meg minden ilyesmi. Egy gyors kérdés, hogy a játéknak egy külön sztorit csináltak, sztori szállat, vagy ez viszont, vagy ez így beilleszkedik a mainstream Marvel, én szerintem Marvel, külön vagy sztori DC. Szállat csináltak neki, de hogy nem akarok hülyeséget mondani, mert nem vágom annyira. Igen, szerintem ennek a játéknak külön sztori száll lesz, és nem a hivatalos DC sztori száll, vagy csak így érintőlegesen. Tehát a Supermannek azért nem egy ilyen sztoria van így a hivatalos kánon DC képregényben, amikor a Superman így megőrül, meg gonosz lesz, meg így rájön arra, hogy igazándiból miért kell neki mindig jó fiút játszani, amikor ha megöli az embereket, akkor az úgy sokkal effektívebb. Igen. Meg azt hiszem az van, hogy megöli Lois Lane-t, és akkor ettől egy totál megkergül, és akkor így hentelni kezd, és így je. És akkor ez az Injustice League, azt hiszem ez lett az Injustice League, vagy Justice Lords. Azt hiszem, így hívták. Viszont egyébként a sztori is teljesen rendben volt, meg most már értem, meg most már mindent értek, tök jó. Meg be is fogom fejezni egyébként mindenféleképpen, tehát hogy még játszom majd egyszer a játékkal. Meg ugye ez volt az első játék, amit PlayStation 4-en játszottam. Igen, ez volt az első játék, amit a saját PlayStation 4-en játszottam, szóval pretty cool volt a dolog mindenképpen, és az a helyzet, hogy sokkal jobban élveztem, mint mondjuk a Mortal Kombatot. Abból adódóan, hogy hiába verekedős meg minden, de nem úgy ilyen véresen agresszív, mint a Mortal Kombat, ugye? Igen, mondjuk nekem az Injustice-ről a tényleg nagyon lecsupaszított véleményem az, hogy ez egy DC-re átszkinezett Mortal Kombat Fatality nélkül. Névén, hogy ugyanúgy a Netherrealm csinálta ezt is. Hát hasonló egyébként a verekedési rendszer, nyilván vannak azért különbségek, meg vannak azért különbségek. Én nem vagyok elmélyedve annyira azért ezekben a fighter gémekben, hogy így pontosan végig tudjam mondani, hogy az azért, meg az azért, meg amazért nem ugyanaz, meg azért, meg ilyen, meg olyan, meg amolyan jellemzői vannak. Azt tudom elmondani, hogy én kifejezetten élveztem egyébként, olyannyira, ami azért viszonylag ritka az én esetemben, de másnap reggel leültem játszani tovább. Nem a sztorit nem játszottam tovább. De másnap pont volt egy ilyen kis órácskám így délelőtt, dél reggel, és hogy tök jól esett, tökre fun volt, és azóta is játszottunk pénteken, volt Dave-nek a legény búcsúja, amit én szerveztem, meg Kaci, és alapvetően pont olyan lett, mintha én szerveztem volna, meg Kaci. Tehát, hogy konkrétan elmentünk egy e-sportbárba sörözgetni és kotkettőzni LAN-on. Tehát, hogy telepítettük a gépekre a COD 2-t, meg a PlayStation-on Injustice-oztunk, Injustice 2-ztünk, és hogy ilyen, tudod, ilyen tök jó, meg ilyen... Ez a baj, hogy nem tudok ilyen elképesztően elmélyülten beszélni ugye sokat a fighter gémekről, mondjuk ugyanúgy, ahogy tudok egy survival vagy egy manager játékról, mert hogy ezeket ugye nem ismerem annyira. Viszont egy ilyen kis jól eső, kis verekedős játék, ami így öröm volt vele gyakorlatilag egymást. Püföl, tehát kifejezetten, kicsit féltem a streamtől egyébként, de kifejezetten élveztem. Végül amúgy. Hát így az utóbbi éveknek így a Mortal Kombat, Injustice és egyéb ilyen hasonló kaliberű harcos játék felhozataláról nekem egyébként ez az unblock benyomásom, hogy így jól néznek ki, jó kombók vannak benne, látványos mozdulatok és... megvan az a mélység, hogyha valaki tényleg így a fél életét rászánja, akkor viszont nagyon durván rá lehet kattanni, és nagyon durva dolgokat lehet belőle kihozni, de viszont biztos, ha valaki csak úgy leül a haverokkal így két sör közé, vagy két bambi közé ezt játszani, akkor azok is nagyon jól fognak vele szórakozni, és pont azért, mert látványos mozdulatok, vicces, szórakoztató, és akkor Mortal Kombat, meg DC karakterek, és akkor lehet röhögni közben. Tehát így tényleg így minden csoportot nagyon jól kiszolgál majd nem a játék. Igen, szóval, igazából ennyi az Injustice-ról, én tökre jösszem, nekem még mindig fura így gondolatban, de ez maga az univerzumnak a furcsasága, de hogy nekem még mindig fura gondolatban, amikor a Harley Quinn harcol mondjuk a Superman ellen, és ilyen... Na jó, tehát nem... az, hogy a Superman ellen bárki harcol, és igen, nem hal meg. Igen, igazából a Superman ellen bárki harcol témakör már olyan, hogy ilyen... És nem is azt, hanem az, hogy elvered, érted? És jó. És hát tudod, vannak azok a kivégző mozdulatok, amilyen az ultid, vagy nem is tudom, amit így gyűrik egy ideig, és akkor tudod utána elnyomni. Azokban olyan különbségek vannak, amikor a Harley Quinn így tudod, ráduszítja a kutyákat, meg széttör a fejeden egy baseball ütőt. Igen, a Supergirl meg kivisz, körbe dobban nap körül. aztán onnan lézerrel, aszteroidákon keresztül, vagy aszteroidokon keresztül visszalő a földre, és így ugyanannyit seb ez a kettő. Igen. Hát figyelj, nagyon haraptak azok a kutyák. Meg ami nekem nagyon fura, hogy ezekből a kivégző mozdulatokból csak egy van mindenkinél, ez szerintem nem, tehát ez lehetne több. Szerintem ez lehetne több. De mindegy. Szóval, hogy nekem ezek ilyen fura dolgok, ugye mindig. De ezeken így viszonylag gyorsan túl lehet tenni magad, és akkor utána meg tökre élvezed, meg egyébként tök szép, meg ilyenek. Jó, hát ez, ja. Ez relatív, ugye egy ilyen ennyire zárt közegű játéknál. A sztorit tekintve, a sztori vezetése az ilyen nagyon vicces, tehát ez a... beszélgetünk, nem hiszel nekem, verekszünk, és aztán hiszel nekem. És akkor így minden rendben lesz. Tehát ha elverlek, akkor majd hiszel nekem jól. Igen. Ez a Mortal Kombatban is ugyanez volt így gyönyörűen levezetve. Tehát így találkoztak a barik, és akkor így az egyik beszólt a másiknak, aztán ilyen életre halálra küzdelem, és akkor hát jó van, na, akkor menjünk tovább együtt, gyere. Igen, és akkor így jól legyőztél. Lehet, hogy igazad van? Tehát, hogy az egész ilyen kicsit, tudod, ilyen... Oké, és értek én minden, de lehet, hogy nem mindegy, kicsit furán. Nyilván nehéz ebbe a játéktípusba magát a történetet belevinni. Én ezt elhiszem nagyon erősen. Nagyon ez a Swamp Man, vagy nem tudom, hogy hívják, Swamp valami dolog, ő ilyen nagyon jó példa erre az egészre, mert őt így agyonverjük, és aztán így azonnal a mi oldalunk rá, de tudod, ilyen nyélből azonnal. Na, ez egy olyan karakter, akiről ezelőtt a büdös életemben nem hallottam. Tehát a mocsár ember. Hát ő, valami, igen. Ő, de egyébként az a csodálatos, hogy így egy időben így nézegettem ezeket a DC meg Marvel karaktereket, és még így a régebbi időszakban, tehát ez az 50-es évek tájékán, tehát így szarból, húgyból szuperhős csináltak, de most nem vicc. Tehát, voltak ilyen időszakok, igen, amikor így nagyon elszálltak, hál' az égnek már nem annyira. Tehát, hogyha így kitalálsz valami ilyen szóösszetételt, hogy mit tudom én, pudvás alsógatya ember, tuti volt ennek egy szuperhős megfelelője. Tehát így ilyen szinten ment az egész, és akkor egy jó részét azt így átörökítették, meg így kidolgozták jobban így az évtizedek alatt, aztán egy részük meg így a felelős hobájába merült. Aztán igazán gáz koncepciók azok elkoptak. Igen, de tényleg, tehát így a régi Superman képregény meg rajzfilmek, tudod, ez az ilyen... ilyen nagyon ilyen jól fésült, ilyen amerikai, ilyen köszönjük Superman, hogy ma is megmentette, és akkor így a végén így kezet fog a polgármester, meg Superman, és mindkettő így vigyorog a kamerába, és így ez csak természetes. Nem volt ilyen akkor még, hát az ilyen nagyon kis békebeli volt még, tehát az a nagyon régi Superman rajzfilm, hogy így bemegy a telefonfülkébe, és így átöltözik, és akkor kijön, és akkor így a Lois Lane-ért megy a könyvtárba, meg így, de nagyon, az teljesen más korszak volt még. A mostani Superman már persze ugye lebontja a félvárost, miközben így meg akarja menteni ilyen a világot. Mostanában már ilyen, törnek a dolgok. De az a Superman még konkrétan az idős néni segítette át, az zebrán kategória volt. Tehát... Ez tök vicces. Úristen. Na, szóval volt ez, mindenféleképpen. Aztán játszottam egy ilyen, tehát volt egy ilyen Crash Bandicoot streamem, ez ugye nyilván egy promóció stream volt igazából, mert ugye meg fog jelenni egy ilyen remastered verzió PlayStation 4-re az 1-2-3-at magába foglalva, úgyhogy én csináltam egy streamet az 1-2-3, meg a Crash Bandicoot Dream Racer, vagy mi a neve annak a játéknakból, és te jó Isten, ezek a játékok nem könnyűek! Tehát, hogy az igaz, hogy ez nem könnyű. Ahogy így mentem végig, az 1-es és a 2-es, az ilyen kifejezetten nehezen kezdődött már, a 3-asnál ott már azért lehetett érezni, hogy ott már visszavették a nehézségi szintet, tehát azért már így már nem álltak bele annyira, meg ugye az 1-es, 2-es az még nem rendelkezett analóggal, tehát hogy ott még nem volt analóg. És ezt még úgy kellett túlva. Úgyhogy ez viszont nekem ez egy ilyen nagyon-nagyon nagy élmény volt, több szempontból is egyébként. Ugyanis az egyik az, hogy nekem kimaradt, ugye ez a játék egy az egybe, vagy ezek a nekem játékok is. Egy az egybe kimaradtak, mert ugye nekem nem volt PlayStation-öm régen. és ugye ezek arra jelentek meg. Tehát meg egyébként 4 éves voltam az első rész megjelenésekor, hát szóval... A Crash Bandicoot az a PlayStation, vagy hát a Sony-nak a Donkey Kongja per Mario-ja akart lenni egyébként. Per Mario-ja, igen, igen, igen, igen, ez nagyon egyértelműen lehet látni, főleg az én. Na, és ugye ez ilyen promóció stream volt, és tökre élveztem. Tehát, hogy annyira jó ilyen, amikor tudod így, oké, tehát még promóciós anyag is, de ennek ellenére tökre élvezed. Tehát, hogy nagyon-nagyon élveztem, de ami még jobb volt egyébként benne, az az, hogy egy csomó néző konkrétan nagyon-nagyon-nagyon élvezte. Tehát, hogy egy csomó néző jelezte azt, hogy ők így meg úgy mennyire nosztalgikus, meg ez mennyire a gyerekkor, meg ez mennyire elképesztően király, és hogy ők mennyit játszottak ezzel, és ezt olvasni cseten, ez egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon különleges élmény volt. Úgyhogy ja, ez ilyen tök különleges élmény volt. Én egyébként személy szerint tökre várom majd a remasterot, és biztos, hogy fogok vele foglalkozni. A hármat nekem az a viccesem úgy, hogy elméletileg ugye már ezek között a játékok között is egy csomót javult a grafika, meg lehetett látni, ugye nagyon érdekes élmény volt már csak azért is, mert ugye elővettem évenként a fejlődését a játéknak, és ugye hogy fejlődött szépen sorba, hogy első rész még csak ugrás, második részben ugrásból magasabb ugrás, harmadik nem volt analóg. Tehát, hogy így ahogy mentünk így végig a dolgokon, tök érdekes volt látni az egész fejlődését, meg tök érdekes volt azt látni, ugye, hogy embereknek mennyire sokat jelent ez. Egyébként nekem kinézetre a játék közül az első részt tetszett a legjobban. Biztos én vagyok az, aki furán áll hozzá a dologhoz, nekem valamiért azt tetszett a legjobban. És akkor így mondták közben, csinálta, hogy régen mekkora nagy szám volt ezek között a grafikai fejlődés, ma meg már ilyen alig lehet észrevenni gyakorlatilag. Hát de ja, ilyen tök, teljesen tök más időszak volt. Élmény még volt igazából, mert egy ilyen 2 és fél óra alatt talán egy ilyen 3 éves ilyen technikai fejlődést néztünk végig. Így tudod, ilyen interaktívan, és nem tudom, én tökre élveztem. Nem vagyok benne biztos, hogy lenne türelmem végigjátszani a játékokat. Igen, ez viszont az a kategória, ugye, hogy mennyire jól öregedett a játék. Tehát, hogy így oké, egy kis retro nosztalgia, de hogy nem játszanád végig már, csak úgy így megnézed, hogy ja igen, ez jó pofa volt annól. Én nem vagyok benne biztos, hogy valaha végig játszottam volna, mert hogy én soha nem voltam ennyire dedikáltan türelmes, tehát én a Krokkot játszottam, ami a hasonlóidőnek a PC-s játéka körülbelül, vagy legalábbis kinézet alapján, nem tudom, hogy a Krokk az így mikor... De a Krokk az ugyanez a kategória, csak nézem. De hogy az ugyanez a kategória, csak így krokodillal. Én ezt nagyon szerettem, de hogy abban is azért volt olyan, hogyha így mit tudom, én nagyon sokszor meghaltam, akkor azért így hagytam a rákba. Hú, hát a Krokkot azt hiszem én csak cheat-tel játszottam ki annó. Én abban nem cheat-eltem. Mert egy idő után tényleg olyan nehéz lett, és így tehát így tök sok mindent megcsináltam, csak aztán így látni akarom a végét már, és így nehezek a pályák. De ja. Igen, szóval azért ez igen. Na mindegy, és én nagyon-nagyon élveztem ezt így elővenni. De mondom, ezen valószínűleg hatalmasat dobott a pozitív visszajelzések közben, az biztos. A következő játék, az mondjuk legyen a Prey. Na, mesélj! Azt mondtad, hogy annyira nem jött át neked az életérzés. Nem. Nem, nekem nem. Alapvetően ez a játék stílus... nem annyira adja feltétlenül, hogy őszinte legyek. Tehát, hogy én azért sejtettem, hogy nem én leszek a célközönsége a Prey-nek. Engem, ami nagyon érdekel, és még mindig nagyon érdekel az, hogy mennyire működik jól ez az alakváltós dolog, és mennyire nem suta. Ezt nagyon szeretném látni, viszont veszik nem fogom látni, mert van egy sanda gyanúm, hogy nem fogom vele többet játszani soha. Mert egyszerűen lesz más, amivel játszatok. Nem azért, mert lenne jó a játék, mert egyébként tökre látom azt, hogy tök jól működik benne az, hogy különböző módokon tudod megoldani a feladatokat, el tudsz menni erre, el tudsz menni arra, pedig még nagyon játék elején vagyok, tehát ugye még nem is tudok igazán szaladgálni össze-vissza akárhogy. Ja, hát meg az a glue gun is mennyire király már. Mármint így játéktechnikai. Én ezek a glue gunnal. Tehát, hogy a glue gun, mint Mánika, az tök jó. Engem nagyon zavar, hogy a glue nem tapad glue-ra. Ja, mert akkor így befalaznád konkrétan az Én egész aztán pályát. bármit. Tehát, hogy én aztán bármit befalaznék ott. Tehát, hogy én nekem ez egy picit fura volt, de hogy egyébként tök jó, viszont nekem nem tesz jót feltétlenül, vagy én nem élvezem annyira azt, hogy állandóan az arcomba ugrálnak. Annak ellenére sem, hogy ugye nem, tehát hogy nem arról van itt feltétlenül szó, hogy ilyen elképesztő jumpscare az egész, meg mit tudom én, de hogy én nekem már ez az arcba ugrálás már ilyen. Oké, köszönöm. Lehetne, hogy mondjuk ne. Tehát amikor így mész valahova, és mondjuk ugyanaz az egy szem dög, egymás után kétszer változik vissza bögrévé, majd megint, és így ugrál az arcodba. Ez nem annyira esik jól. Vagy nem is tudom, nem is, nem az, hogy félek, vagy megijedek, de megijedek, de hogy érted, ilyen fura. Pedig egyébként tök szép az egész, tök jól megvan csinálni, tök érdekes a koncepció, tényleg tök érdekes a koncepció, úgyhogy alapvetően én nem igazán tudok rá amúgy rosszat mondani, azon kívül, hogy én nem feltétlenül játszom ilyen játékokat. Ja, ennyi. De mondom, nekem például egy nagyon kellemes meglepetés volt a Prey, mert alapvetően nem vártam, viszont leültem vele játszani, és így gyakorlatilag tök pozitív élmények voltak. Talán egy vagy két ilyen kis apróságba lehet csak belekötni esetében, de úgy szerintem... Igen, tehát hogy nekem tökre az az érzés, hogy ez egy rendkívül stabil munka, ami még mindig nem értem, hogy bögreként, hogy rögdösem át magamat azon a lyukon, de mindegy, ez... Hát így mozog a bögre magától. Igen, tehát ez az a rész, amit nem feltétlenül, de hogy tényleg egy tök hülyet, csak én általában nem feltétlenül játszom. Esmikkel. Ezt tudom igazából mondani, úgyhogy emiatt nem is feltétlenül érzem azt, hogy ej, mennyire hamar vissza fogok el szakadni. Valószínűleg nem. Viszont, amihez igen, no. Amihez mindenféleképpen, az pedig nem más, mint a Horizon Zero Dawn. Ugye én kaptam egy... Kaptam egy csodás mesés PlayStation-t, de a PlayStation az nem igazán kaptam még egy olyan játékot, vagy hát legalábbis ez így nem feltétlenül igaz ebben a formában, mert kaptam hozzá egy valami ilyen indie cuccot, de hogy nem feltétlenül azzal akartam kezdeni a PlayStation-es karrieremet, mert akár honnan nézem, azt elfuttatja a telefonom is, ha így nagyon muszáj neki. Úgyhogy nem, viszont elkezdtem a játékot, és arra gondoltam, hogy nem streamelem rögtön a legelső élményemet, mert alapvetően látták már, ugye ez a játék már nem mostani feltétlenül, hanem így játszok előtte valamennyit, tehát esetleg még ügyesebb is leszek, mit tudom én, és nagyon élvezem. Nagyon-nagyon-nagyon élvezem, tehát nagyon szép is. Mi az, ami így téged személy szerint megfogott benne? Az a vicces egyébként, hogy nekem voltak ilyen félelmeim, hogy mennyire hasonlít a tematika ez Primer-re, igen. És sokkal jobban működik ezekkel a robotokkal. El nem tudom neked mondani, mennyivel jobban működik. Tehát az, hogy ugyanúgy odalopakodsz egy adott területen éppen lévő robot lényekhez, már ez magában valahogy nekem sokkal rendben van. Már az, ahogy kinéz az a csapat, vagy ahogy kinéznek azok a robotok, már az ennyire király, ahogy az egész története, hogy így valahogy ki fog bontódni, hogy hogyan tűnt el az előző civilizáció, az tökre érdekel. Eddig a sztori, én nem nagyon sokat láttam eddig a sztoriból, de eddig valamennyire egy kaptafára készült az eleje azért, de hogy már ez egy kis csavarral lett elkészítve, tehát úgy, hogy azért ne feltétlenül számíts arra, ami, tehát hogy így egyszerűen tök jó, tehát az a helyzet, nem azt akarom mondani, hogy tök jól néz ki játék, mint grafikailag, de az is, de hogy tökre jól meg van álmodva, ahogy ezek így együtt vannak ott a dolgok. Igen, tehát hogy így jövő, posztapokaliptikus, ilyen törzsi társadalmak, ilyen indián lánnyal vagy, de azért ilyen high-tech íjadva, meg robotdínók, tehát így ebből így gyúrj össze valami koherens dolgot, és így megoldották. Na. Tehát így. Igen, tehát hogy végeredményében egy olyan játékot raktak össze, ami így, így jól fel van építve, és akkor így lehet látni, hogy ott van egy csomó ember, akik így tökre ilyen hittel próbálják a tudásuk hiányát kipótolni, ami egyébként így történik a valóságban is, és hogy ezek ilyen, de hogy ilyen tökre jól működik az, hogy te meg így állsz, és te meg ugye látsz egy csomó mindent, mert neked van egy ilyen bazod, amit találtál a föld alatt egy olyan területen, ami a klánban mindenkinek titkos, de te véletlenül beestél, és akkor úgy találtad. És hogy annak a segítségével, hogy mit tudom, meg tudod hackelni, nem az nem az az eszköz, amivel meg tudod hackelni a robotokat, de meg tudod hackelni, és akkor tudsz rajtuk lovagolni, nagyon flash. De egy kis cuccoddal meg látod, hogy merre mászkálnak, meg látod a robotokat így highlightolva, meg ilyenek, és akkor ugye te egy csomó mindent látsz, meg egy csomó mindent tudsz, amit ők nem. Mert egyszerűen csak félnek a technológiától, vagy ugye nem tudnak. És ilyen tök érdekes az egész. Volt tegnap este, nagyon sajnáltam egyébként, mert nem akartam nagyon sokáig fennmaradni, ez ilyen 3-4-12 magasságában volt egyébként, hogy már csak el akartam rohanni a következő területre, tehát ténylegesen átfutni, mert már tudok lovat szelidíteni. És ténylegesen el akartam futni a következő területre, hogy ott még beszélgessek egy emberrel, és aztán utána elmentsem, és elmenjek aludni. És miközben futottam, sajnos nem állhattam meg, mert éppen egy böszmer egy dökkergetett, nem állhattam meg éppen, viszont átfutottam egy ilyen fűvel benőtt városon. Tehát ami ilyen jelen, mostani város, de itt tudod, így benőve gazzal, meg ilyenek. Aha. Annyira elképesztő hangulata volt. Tehát, hogy így... Hát meg azt hallottam, hogy a sidequestek itt nagyon jók lettek. Hát nézd, én egyelőre még nem találkoztam ismétlődő sidequesttel, de összesen csináltam meg 2 sidequestet. Tehát, hogy így igen. Azok rendben voltak. Ha nem kell még egyszer előhalásznom egy lánynak valamilyen szörnyből a lándzsát, akit addig megdobta az anyja által készített lándzsával, amit anyja a halála előtt készített, és így elszaladt a dög, mert nem halt bele, és így szedjen szeretnél már vissza, és te meg így állsz, és így nem? Tehát így... Hát nem tudom, én emiatt a játék miatt sajnálom másodjára, hogy nincs PlayStation-em egyébként, mert ez nagyon kis gondoltam. Abszolút, és az a helyzet, hogy nem az enyém a játék, de tehát konkrétan nem az enyém ugye a játék, hanem kacitól kaptam kölcsön, viszont nagyon erősen gondolkozom rajta, hogy nem most, de hogy egy pár hét múlva lehet, hogy megveszem konkrétan. Tehát, hogy most játszogatok még vele egy kicsit, és aztán lehet, hogy megveszem. Na, tök tehát, jó. Hogy mert hogy tényleg annyira jó. És így írják csaten nagyon sokan, hogy a Zelda az azért jobb, meg a Zelda az sokkal jobb. Ezt tökre elhiszem, és most néztem Iminél streamet, és nagyon szeretném a Zeldát is kipróbálni, úgyhogy vele már beszéltem, és esetleg valamikor kölcsön tudna meg kérni, nem feltétlenül, de majd egyszer igen, csak még nem tudjuk, hogy mikor, de hogy én így nagyon-nagyon adom ezt a... Én azt is nagyon szeretném kipróbálni. Úgyhogy ja, ennyi. Tökre élvezem. Valószínűleg fogok majd róla többet tudni mondani, amikor többet játszottam, tehát van eddig benne 4 órám, érted? Ez meg ebben a játékban azért nem. Hát igen, az még csak úgy a tutoriál vége kategória. Hát azért az már hála az énnek véget ért, meg már ezért a sztorival is haladok. Ez a 4 óra, ez elég fókuszáltan telt. Tehát nem mászkálással, meg össze-vissza nézelődéssel, hanem ez ténylegesen a sztoriban való haladással telt. Na, az tök jó, és hogyha mondom, hogy te is ilyen pozitív véleménnyel vagy róla, aki alapvetően így nem, hogy is mondjam, ezekre a játékokra vagy így rákattam alapból, az összetem egy abszolút jó. Jó, mi az már? Igen, én nem. Az nem, jó! Tehát, hogy a Far Cry Primal-nek a hangulata valahogy nem kapott el, pedig itt is egy csomó elem ugyanaz amúgy, de hogy valahogy sokkal jobban működik. Tehát, hogy valahogy sokkal jobban működik. Szerintem. Nekem. És tökre élvezem. Na, helyes. Aztán majd, ha esetleg csinálsz róla a videót, akkor azt majd legközelebb, ha beszélünk róla, hogy beton vágni. Én szerintem lesz a héten. Ma már volt egy szavazás, hogy LEGO stream legyen, vagy Horizon Zero Dawn, és a LEGO streamet szavazták meg, ami egyébként nagyon nagy hiba volt részemről. mert ugye a hétfő egy ilyen nagyon rosszul kezelhető napi emelés tekintetében, főleg a CubeCast előtt, tehát hogy még csak nem is a csúcsidőben, hanem így előtte, és ahhoz azért drága volt az elagó készlet, hogy ennyire így eltűnjön pusztán egy rosszul időzített stream miatt az összerakása. Hogy folyt köv. Mert én nagyon elvesztem, úgyhogy az összerakást. Ez a lényeg. Ja. Hát igazából ennek tényleg ez a lényege, mert ez tényleg inkább ilyen hobbi vásárlás volt, mint az, hogy hát ebből majd milyen tartalom lesz, meg mit tudom én. Tehát, hogy megvolt a két kicsi verziója ennek a hajónak, és akkor így kellett mellé így a nagy. Mármint tényleg, tehát egy kicsi, két kicsi, és egy kellett mellé actually a nagy. Ja. Jó. Na, én végeztem is játékot, azt. Na, akkor most jövök én, ha minden igaz. Na, az első játék, amit így megnevesítenék, az a Blockhood, amit te ajánlottál nekem még így tavaly. Tök aranyos. És most jelent meg. És tényleg nagyon cuki. Tehát én ezt csak egy ilyen zen ökoszimnek nevezném el. Mert tényleg ilyen eszméletlenül nyugis. És az egész játék arról szól, hogy törekedj a balanszra. A természettel és az infrastruktúráddal. Meg az infrastruktúráddal és a természeten belül is a megtermelt, meg felhasznált javakkal. Szóval nekem ez egy nagyon-nagyon aranyos és nagyon tetszik. Igazándiból most ennél többet így nem tudok róla mondani, mert maga a játék az nagyon letisztult, és nem úgy bonyolult, hogy nincs mélysége, viszont avval, hogy így azt mondom, hogy törekedni kell benne a balanszra, gyakorlatilag mindent elmondtam róla. Tehát így szép fokozatosan így szépen építesz így széltébe, aztán meg így fölfele vertikálisan minél magasabbra dolgokat. Igen. Ilyen elég érdekesen bánik a fizikával, tehát így kb. Sehogy. Tehát így a fizika törvényszerűségei azok így nincsenek a játékban, de minden mellett szerintem egy ilyen nagyon-nagyon kis chill out játék lett. És így tetszik. És nagyon aranyos csillás játék. Én nekem egy talán annyira nagyon nehéznek, ha jól emlékszem, és annyira nagyon nehéz. Hát nem tudom, ahogy így majd egyre több mindent épít benne az emberke, azért így figyelni kell így a balanszat. Tehát inkább ez a játék... Mik ezek az állatok, amik mászkálnak itt össze-vissza? Ja, azt te nem tudod? Nem. Na, akkor ezt azért elmondom. Tehát van egy olyan mechanika a játékban, és ez szerintem egy ilyen tök jó pofa dolog, hogy különféle állatok jönnek, meg különféle embertípusok, attól függően, hogy milyen blokkokat kombinálsz össze. Most csak egy példa, ha mondjuk leraksz két füves blokk között. Mintha egy rókát láttam volna, mert azt hiszem, hogy rókát láttam. Tehát, hogyha leraksz két füves blokk közé egy fát, egy bizonyos fát, akkor mondjuk megjelennek az őzek. Ha meg leraksz mondjuk egy bárt, meg mellé egy mit tudom én, egy boltot, akkor megjelennek mondjuk a részeg disznók. De most komolyan vannak részegek a játékban, tehát így meg vannak hajléktalanok, meg mindenféle ilyen, meg vannak jampecek, csak hogy egy ilyen vicces szóval mondjam őket, tehát így megjelennek a jambik. Tehát így és ez így tök jó, hogy így ki kell kísérletezned, hogy a különféle ilyen népcsoportok, vagy különféle ilyen ember meg állattípusok, azok így milyen blokk kombinációból jönnek elő, és természetesen nekik is így megvan a behatásuk az egész ökoszisztémára, meg különféle kis elvárásaik vannak nekik is, amit hogyha így kielégítesz, akkor sokkal boldogabbak lesznek. A játéknak ott van a nehézsége, hogy tényleg rájöjj arra, hogy hogyan tudod fenntartani optimálisan az egyensúlyt, mit, hogyan érdemes felépítened, mi az optimális layout, milyen sorrendben érdemes haladni a dolgokkal, miket mivel érdemes kombinálni, mikre kell odafigyelni, és nekem tényleg az egyetlen dolog, amit szerintem még egy picit polírozhattak volna, az az ilyen táblázat, ami mutatja, hogy miből mennyi többlet, meg mennyi kereslet van, tehát hogy mínuszos vagy pluszos vagy, hogy oda egy-két szűrőt még szerintem el lehetett volna helyezni, vagy tehát hogy így tényleg, tehát az a táblázat, amit itt most a bal oldalán láthatnak a képernyőnek a gameplayből, tehát az az a te mankód, tehát anélkül meghalsz. Igen, és ráadásul nem is látod az egészet, te scrollozni igen, kell ide-oda, igen. Tehát, igen, hogy az, igen. Azon lehetett volna még finomítani, de ezt leszámítva tényleg egy nagyon kellemes kis játék, de tehát alapvetően ilyen 10 euró környékén van, tehát 10 euróért szerintem simán vállalható. Hoppá. Igen, igen. Én most, most elgondolkodtam, hogy újra előveszem amúgy. Mindenképpen, mert igazából fun volt, meg kérdezték is, hogy mikor lesz következőre, úgyhogy. Ja, tehát ez ilyen kis aranyos építős játék. Tehát nekünk így abszolút a ne, igen, profilunkhoz abszolút illik, igen. Adja, igen. Na és a másik játék, amivel még így újonnan játszottam a héten, az a Bounty Train. Na most mindjárt megpróbálok erről is lőni valamit, mondjuk Steamről, mert miért is ne. Na, a Bounty Train az egy vonatos tycoon játék, félig meddig, ahol hát úgy kezdődik a játék, hogy megörökölöd a vonattársaságát az apukádnak, és a te feladatod, hogy újra felvirágoztasd ezt. Na most a körítés az, hogy ez az egész a vadnyugaton játszik, tehát így az 1700-as, 1800-as évek derekán. Tehát lelőheted a konkurenciát? Nem, de van benne lövöldözés. Na most a játék egy ilyen nagyon érdekes keveréke a tycoonnak, a vonat terepasztalnak és a szerepjátéknak, valamint van benne egy nagyon minimális real-time stratégiai játék is. Na most alapvetően az a feladatod, hogy van, először elkezded egy ilyen nagyon alap kis gőzössel, van egy vagonod, amiben pakolhatsz mindenféle nyersanyagokat, és akkor így szállítod így az amerikai városok között így a vadnyugat. Tehát ez tényleg a vadnyugat, meg így Amerika hőskorszaka. És szép fokozatosan nyithatsz meg újabb ilyen utakat a különféle városok között, ez persze pénzedbe kerül, és újabb küldetéseket kapsz a városokba. Tehát van olyan, hogy így az állomáson felszedsz emberkéket, és el akar menni A pontból B-be, és te átszállítod, de persze ezt adott idő alatt kell neki teljesíteni, és miközben utazol, így real-time telik az idő. Ugyanúgy a városházán szerzel megbizatásokat, hogy X mennyiségű cuccot juttas el a másik városba, vagy éppen szállíts el ide. A városok között, tehát minden városba árulnak különféle javakat, tehát ilyen mit tudom, ilyen gyapjú, szörme, olaj, fém, fegyverek, tehát mindenféle nyersanyag, és így aktív kereskedelem van a városok között, és így megvannak így az igények a különböző városokban. Tehát az egyik városban mondjuk éppen hiány van mondjuk dohányáruból, akkor ott sokkal drágábban tudod eladni, és a másik ára, tehát úgy is tudsz gazdagodni, hogy az egyik városban egy megveszed bagóért, a másik városban pedig nagy profittal túladsz rajta. Csak közben arra kell figyelned, hogy legyen elég szén, amivel fűtöd a kazánt, és halad előre a gőzös, és eljutsz A pontból B-be, ne legyen túlterhelve a gőzös áruval, mert akkor nem mész sehova. Meg ahogy láttam, azért rátámadnak néha. Igen, tehát így vannak ilyen random eventek, amíg, ahogy így haladsz. Aztán idővel megjelennek ilyen kis táborok is így a térképen, ahol így megállhatsz, meg időnként rátámadnak, és akkor meg két dolgot tehetsz, tehát olyankor így mész ott a sinán, a gőzössel, és ott van a masinisztát, tehát az te vagy a fő karaktered a játékban, mert van ugyanis egy történeti szála is az egésznek, de fel is bérelhetsz embereket, akik ugye így védik a vonat szerelvényt, mert ugye ez még tényleg a hőskorszak, amikor így tényleg a banditák, így a marhatolvajok, meg minden így megállították a vonatot, és akkor kifosztották. Tehát, hogy így meg kell védened a vonatot, vagy pedig lekőrözöd, aki küldöznek. Most ez a lekőrözés azt jelenti, hogy meg kell tenned egy bizonyos távolságot, és akkor lerázod őket, csak hát addig szétlövik a vonatodat, hogyha nem csinálsz ellenük semmit. Jó, nehéz ezt megcsinálni. De mondom, tehát itt van egy ilyen hikomat real-time stratégia, és a karaktereidnek így szépen így fejleszthetőek az értékeik, ahogy egyre több küldetést csinálsz meg, tehát az egyik így, és többfajta skilljük van, tehát van lövés, tűzoltás, szerelés, gyógyítás, közelharc, tehát így elég összetett. Na, azt hiszem, ez megint egy lopós játék lesz, lopok ezzel a lendülettel. Hát, tehát tényleg, ez így... Kaptad a kulcsot, vagy vetted, vagy? Kaptam. Fejlesztőktől? Igen. Nice. Akkor levadászom őket én is. Szóval ez egy ilyen nagyon összetett kis játék, egyelőtt csak pár órát játszottam vele, de nagyon tetszik. Ja, és természetesen a kis mozdonyodat is tudod szép fokozatosan fejleszteni, tehát egyre jobb és fejlettebb kocsik jelennek meg, többfajta kocsi létezik, tehát van olyan, ami csak tehervagon, van olyan, ami csak személyszállításra alkalmas, van olyan, ami pedig ilyen hely, tehát ahol a személyzeted lakik. És a kocsikat attól, ha még ezen felül is tudod így részenként fejleszteni, tehát hogy így a páncélt fejleszted rajta, a rakteret, hogy több férjen el benne, tehát ez így típustól független. És mindemellé még mondom, van egy ilyen történeti szál, hogy így ki kell vásárold a vasúti társaságodat, és akkor minél nagyobb részét a részvényeknek így birtokoljad. Szóval egy ilyen nagyon jó kis terepasztalnak tűnik nekem. Ez a játék. Hát most az elmondásod alapján egyébként tök érdekesnek tűnik az egész játék. Nagyon érdekes. Az egyetlen dolog, hogy 25 euró, tehát ez egy picivel a tűrés határ felett van, de egyelőre... Igen, én megnéztem, és ezért nem vettem meg azonnal, mert azt mondja, 10 euróért ez így megvenném azonnal, csak... Igen, de tehát tényleg annyira kis összetett. Az egyetlen egy dolog, hogy helyenként azért úgy érződik rajta, hogy azért ez egy kis indie játék, de ha valaki ezen túl tud lendülni, szerintem én bízom benne, még akarok vele játszani, mert hát meg kell csinálnom róla a videót, akkor szerintem meglátom, hogy ténylegesen mirelik benne, de egyelőre nekem nagyon, nagyon pozitív. Tehát tényleg ekte le akarok vele ülni még játszani. Aha. Ezek után is. Ja, meg vannak különböző frakciók, tehát a konfederáció, meg a köztársaság pártiak, a rabló banditák, meg az indiánok, tehát ez a négy frakció is van, akikkel így repúznod kell, az egyes városokkal külön repúzhatsz, és akkor egyre jobb küldetések nyílnak meg előtted. Tehát nagyon, nagyon jó kis összetett dolog. És hát mondom, az a végkimenetel az egésznek, hogy a saját kis vasúttársaságodat virágoztasd föl, és közd össze az amerikai keleti és nyugati partot egy vasútvonallal, a transzkontinentális vasútvonallal. Állítólag olyan 20-25 óra játékidő van benne egyébként a készítők szerint. Szóval... Az jó. Tök jó egyébként. Tehát az összességében ilyen 1 euró nagyjából óránként. Ja, de van sandbox is, tehát hogyha hát már a story módot végigcsináltad, akkor ott van a sandbox. Ja. Azt nem tudom még, de szerintem ez nincs benne, hogy az egyes vagonokat meg nyersanyagaidat így lerakhatod a városokba, és ott hagyhatod. Uh-huh. Tehát azt így trekkeli is a rendszer, hogy melyik városkában milyen cuccaidat hagytad ott. De ha az is benne van, hogy ezeket utána így fel tudsz bérelni embereket, akik termelik neked ott a dellát, és így külön vonatokat üzemeltetsz, az nagyon király. Az nagyon király lenne, de mondom, idáig meg nem jutottam el. De mondom, ez szerintem egy nagyon, nagyon aranyos kis korrekt játéknak tűnik nekem. És annak, hát annak tűnik, hogy elmondtad, egy csomó tartalom van benne ahhoz képest, hogy indie játékok mennyivel szoktak néha kijönni, vagy triplások. Na hát ez pont az a pozitív kategória, ami így indie is, és így tényleg tele van tartalommal. Tehát így bele lehet szerintem kötni itt-ott, de... Nem annyira vészes egyik se. Inkább csak azt érzi az ember, hogy bárcsak egy kicsit jobb lenne még, vagy több, vagy szebb. Tehát, hogyha ezt egy kicsit szebben megcsinálták volna. Hát, vagy inkább egy olyan grafikai stílust választottak volna, aminek jobban áll az, hogy nincsen annyira jó meg. Mert a grafikája az nem tűnik annyira jó meg. Még nem is feltétlenül mondanám így gáznak a grafikáját. Inkább csak annyi, hogy nekem így elsősorban így az RTS részeknél, amikor ugye meg kell védened a vagonokat a támadásoknak, az tűnik ilyen nagyon hikomatnak. Tehát ott tényleg annyi, kijelöld a karaktert, jobb klik, kijelöld a karaktert, jobb klik, és így ennyi. Tehát, hogy ott egy picivel talán még, hogyha azt így jobban összerakták volna, akkor tényleg nagyon, nagyon jó pofa lett volna, de tehát nem ez a fókuszpontja szerintem a játéknak, nem tényleg az, hogy rakd össze a saját gőzösödet, fejleszed a gőzösödet, és így járkáljál így a városok között, és így sefteljél. Tehát ezen van a fókusz. És akkor ez a vasút megvédése, és a cowboyok és cowgirlöknek így a toborzása, valamint a banditák lelövése, ez már csak egy ilyen bónusz. Ez már csak egy bónusz. Bónusz, bizony. És még egy játékom van. ami nem lesz újdonság, Endless Space 2 kijött, és nem tudom letenni, tehát nagyon-nagyon tetszik az Endless Space. Majd szerintem fogok belőle videót csinálni, függetlenül attól, hogy nem ez az embereknek a kedvence, de tehát olyan szinten változott megint a játék, tehát ilyen, inkább azt tudom, hogy sok apró kis részlet így bekerült a játékba, tehát most már vannak hangok az egyes fajoknál, amikor így beszélnek hozzád a karakterek, meg nagyon sok kis interface upgrade volt, hogy így látszódnak dolgok, amik korábban nem, a tech tree-t is kicsit átalakították, bekerült egy vadonatúj faj, az élő fák. Tehát fák. Űrfák, tehát a Groot konkrétan. És így nekik pedig a játék stílusuk az olyan, hogy a kolonizáló hajód, az nem azt csinálja, hogy oda megy egy bolygóra, letelepszik, és akkor így, milyen a planéta, nem. Oda mész vele egy rendszerbe, és elkezdesz űrgyökeret növeszteni a rendszerbe. És akkor 10 kör alatt az űrgyökér a kiinduló rendszeredből... Az, aki hirtelen rád fékez utazás közben, igen. Tehát az űrgyökér átnyúlik az új rendszerbe, és onnantól kezdve abban a rendszerben instant kolonizálhatsz bolygókat. Tehát egy ilyen késleltetett, módosított kolonizálás van ennek a fajnak, és akkor így ilyen gyökerekkel szövöd be az egész galaxis gyakorlatilag. Meg hát pacifisták, mondanom sem kell. Az úgy könnyű lehet harcolni. Egyébként meglepően szívósak az űrhajók, tehát ilyen fatör, ilyen kérgesek az űrhajók, vagy nem tudom, de ilyen nagyon, nagyon masszívak. Szóval így tök jó, ilyen, most én így, aki gyakorlatilag már így az elejétől kezdve játszik a játékkal, így annyira tetszik, hogy így végigkövettem ezeket az apró kis változtatásokat és fejlesztéseket, és tényleg most már így abszolút beérett a játék. Még egy kicsit a harcrendszert lehetett volna interaktívabbá tenni, mert itt ugye az van, hogy így beállítod így a kondíciókat a harc elején, a csata elején, hogy milyen formációban menjenek az űrhajók. És aztán utána mi történik. Aztán utána mozizol kvázi, de azok pedig nagyon szépek, tehát gyönyörűen néznek ki. Egy kicsit szerintem ott lehetett volna valami ilyen körökre osztott dolgot betenni, hogy így mondjuk, mit tudom én, így részenként így felkínálja a választási lehetőségeket a játék, hogy most ágyúval lősz, pajzsot kapcsolsz, vagy mit veszel célba, és akkor szerintem így tényleg kikezdhetetlen lenne az egész. Itt se rossz. Tényleg olyan gyönyörűen néz ki az a játék egyszerűen, hogy így már csak azért megéri, hogy így nézett, hogy így tényleg minden bolygón vannak szinte ilyen anomáliák, tehát ilyen mágneses mező, vagy ionviharok, meg hasonló, és akkor ez így látszódik is a bolygókon, tehát hogy így megnézed közelebbről, tehát így eszméletlenül jól néz ki. Ja, meg van egy olyan, bekerült egy olyan szuper fegyver a játékban, amivel konkrétan szét tudsz robbantani bolygókat, úgyhogy azt meg akarom nézni feltétlenül. Lol. És mit tud. De ez például egy újabb újdonság. És ez minden fajnak elérhető, vagy csak annak az egynek, amelyik? Szerintem minden fajnak elérhető ez. Tehát ez így elég. Na, akkor a nagy pacifista fák, azok egyszer csak begyökereznek egy rendszerbe, szétrobbantják a bolygókat. Hát úgy, kb. Tehát így kivágtátok a fákat? Jó, ebben kivágjuk a bolygókat. Kész. Keresztül fújjuk őket lézerrel. Úgyhogy most ugye az Endless Space-szel játszom, hogyha tehetem szabad időben. És egyébként láttak több embert, akinek felugrál az, hogy Endless Space-ezik, úgyhogy nem tudom, hogy az egyetlen. Ja, hát körökre osztott stratégia, jóféle űrjáték. Tehát ilyen 4X-es játékból Stellarist meg ezt tudom ajánlani gőzerővel. Csak ugye a Stellaris az real time, amit ugye meg tudsz állítani bármikor, ez meg nem, tehát hogy meg körökre van osztva. De tudom, annyira kis chilles ez a játék is, és rohadjon meg, de mindig hajnali 2-3 körül fekszek miatt az utóbbi időben már megint. Jaj! Tehát így, jó, csak még egy kört. Csak még egy kört. Jó, már kifejlesztettük, akkor már le kell gyártsak azt egy csatahajót, de már tényleg, de utána megyek aludni. Na jó, akkor egy csatát is már megnézzük. A fenébe most meg itt jöttek a kalózok, akkor őket is lered. Tehát így játszatja magát folyamatosan, és ez tök jó. Nagyon, nagyon tetszik. Azt tudja, hogy az év játékai között most már idén ott lesz, illetve, hogy megjelent az Endless Space. Yep. Aztán remélem, hogy kapni fog majd még kontentet később is. Elméletileg még a vadászrepülőkkel és a bombázókkal lógnak, mert azt így bele akarták rakni, csak mondták, hogy az, írták, hogy az nagyobb falat, az implementáció, aztán gondolom, az majd így megjelenés után érkezik valamikor. Meg hát még több faj. Tehát nekem azt tetszik nagyon, hogy annyira eltér játék stílusban a sok faj. Hány faj van jelenleg benne? 8. Ó, te jó ég. Jó, igen. 8 faj, de mondom, ezek között ott vannak a vallásos űrvámpírok, akik konkrétan nem telepszenek le bolygókra, hanem ilyen űrbárkákban lebegnek a rendszerekbe, és akkor így instant az összes bolygót kolonizáltnak minősítik, mert a bolygón élő őslakos létformákat szipolyozzák ki az esszenciájukat. Aha. Akkor vannak ilyen bolygókalmárok, akik így seftelnek mindennel bolygókkal rendszerek, és úgy kolonizálnak rendszereket, hogy egyszer csak megveszik. Tehát így báj, és nem kell se hajó, se semmi, csak így megveszed. Vagy itt vannak az űrfák, akkor a legutó, egyelőtti update-ban bejöttek a Riftborn faj, ami egy másik létsíkról jött át, és tudják manipulálni az időt, ami azt jelenti, hogy így rendszerekre ilyen időburkot raknak, és akkor vagy felgyorsítják, vagy lelassítják a termelést, meg még ki tudja, hogy mi dolgunk van. Ott te jó Isten, ez de durva. Meg ott nem kajából jön a populáció, hanem produktivitásban, tehát effektíve legyártják az embereiket, és nem születnek. Aha. Mert hogy ilyen robotszerű népség, meg vannak ilyen zerkszerű cuccok, vannak az emberek, akik kb. Ilyen nemes szocialista emberkék, tehát olyan szocik, akiknél van nemesség. Nemes szocialisták. Igen, okay. Tehát hogy ilyen hót komcsi az egész, de vannak nemesek benne. Burzsoázia. Ja, erről meséltél egyébként, igen. Erről meséltél, azt hiszem róluk, pont ezt a kifejezést használtad rájuk, úgyhogy. Ja, meg ilyen nagyon tudós robotok, meg nem tudom melyiket hagytam ki, de tök eltérő mindegyik, és nagyon jó velük így a játék. Tehát nagyon sok újrajátszási lehetőség is van benne. Úgyhogy Endless Space 2, nézzétek meg. Király. Ahogy így mesélsz róla egyébként, még nekem is tökre megjön hozzá kedvem, de aztán mindig rájövök, hogy a körökre osztó stratégiai játékoktól megőrülök. Ez ilyen saját személyes dolog, úgyhogy... Hát figyelj, nézd bele egy-két ilyen videóba, aztán majd eldöntöd, hogy igen. Ez neked mennyire jön be, vagy mennyire se. Vagy mennyire se. Igen. Hát nem tetszett mindenkinek minden játék, ez így van. Mert neked meg a Farming Simulator volt az, ami nagyon-nagyon bejött. Én meg játszottam rá pár órát, és így okay, jó pofa, de így nekem annyira nem adta. De lehet, hogy így is rá tudtam volna pörögni, hogy kicsit több időt rászánok, csak akkor épp az úgy nem úgy volt. Igen, csak akkor, hát persze, ez elég sok mindenre múlik egyébként. Tehát, hogy azért az is, hogy én most a Horizon Zero Dawn-nal tudok játszani, az az, hogy hát, hogy így tudod, így be tudok sneakelni egy-egy órácskát ide-oda. Uh-huh. Tehát, hogy... Valószínűleg ez nem lehetne, akkor lehet, hogy simán nem ülnék le újra és újra játszani vele, bár mondjuk akkor azért keresem a... az alibit. Egyébként keresem annyira... a lehetőséget, igen. Egyébként ez annyira érdekes, hogy mi múlik az, hogy mi lesz egy embernek mondjuk így az egyik kedvenc játéka a kis életében, tehát hogy ez annyira attól függ, hogy épp az adott játékkal mennyire van időd játszani. Meg milyen hangulatban vagy éppen az adott élethelyzetedben. Tehát valamikor így tökre így összejönnek a dolgok, és így összerezonál így a játék a te kis életeddel, valamikor meg abszolút nem. És például ezért volt az, hogy annak idején a Mass Effect 1-2-3-at így majdnem, hogy így egymás után védtem végig, mert akkor még viszonylag több szabad nem több, nem viszonylag, hanem nagyon sok szabad időm volt. És az egy ilyen tök jó, tehát le tudtam ülni, és akkor így 6-8 órák. Hát igen, nem volt gyerek, és akkor így 6-8 órákat megszakítás nélkül kockulni, és akkor az egy ilyen tök jó emlékként marad meg. Most pedig, most tegyük félre, hogy az új Mass Effect-nek milyen bajai vannak, de most pedig így leülök vele, játszom 2 órát, és már azért is hálás vagyok, hogy addig se kellett mondjuk pelenkáznom. És akkor így, na, nem ugyanaz az élmény, és akkor értelemszerűen nem lesz annyira maradandó se a játék így ennek köszönhetően. Tehát így nagyon sokszor szerintem ennek tudható be, hogy egy játék az valakinek így utólag így bejövős volt-e, vagy inkább egy valami másik korábbi játék az, ami az etalon maradt. Tehát, hogy így Erre szokták mondani, hogy a régi kodos, meg nem tudom milyen lampartik, ugye azok így etalonnak számítanak, de hát ott ugye az mennyit játszik már, hogy ott egy szabad hétvégétek volt, nem kevés alkohollal, amit így egymás társaságából eltölthettetek mindenféle zavaró tényező nélkül. Amit most már ugye az új játékoknál nem biztos, hogy megtehet az ember, és akkor az meg már jaj, nem, hát az pedig nem olyan jó. Lenne, de jó Isten, olyan jó lenne egy ültőhelyetbe leülni, és mit tudom én, egy hét alatt, így, tudod, mint régen nyári szünet alatt, egy hét alatt belepakolni egy halomórát. Ja, hát vagy gondolom neked se kell így messze menni, tehát így Minecraft ügyileg, vagy nekem így úristen, WoW-ba miket műveltem. Ha WoW-on, mert ők, hogy Minecraft-ba mennyi időt pakoltam bele, te jó ég. És nem véletlenül, hogy a WoW az számomra mindig is egy, emiatt egy ilyen meghatározó játék marad, mert egyszerűen egy életemnek egy szakasza. Aha. Az World of Warcraft, mint ahogy nagyon sok más embernek, meg más játékok ugyanígy. De ne, és ez így tök érdekes, hogy ez a jó helyen volt a játék jó időben. Jókor jó helyen. Igen. És jó embernél. Igen. Na... Hát akkor... Ne tudtál még valamivel? Vagy... Igazándiból ennyi. Aztán majd a következő hetekben meg nagyon sok minden más lesz. Reméljük. Én nem tudom, hogy most mi lesz a következő hetekben. Most tényleg, tehát most így megtippálni nem tudom, hogy mennyi szabad időt fogok tudni vagy felszabadítani, meg mennyit fogok tudni streamelni, meg mennyi új játékot fogok tudni kipróbálni. De hogy hát próbálkozom. Itt, hogy... Majd próbálkozom jól. De neked most a Gamer Expo lesz még? Meg még egy Playit Szegeden. Hát most ezek azok, amik rendezvény szempontjából jönnek. És ezek mindenféleképpen. És ezek amúgy lesznek? Elméletileg most egy kicsit nyugodtabb időzök. Tehát most elméletileg a nagy Playit hajtáson azon most elméletileg végig túl kellene lenni. Csak ugye én ettől függetlenül járok a meetingekre, meg próbálom a kreatívot azért még belerakni valamennyire. Hát meg az utómunkálatok, meg aztán majd az őszi szezonra készülés. Hát meg embereknek bevasalni a számláit, igen. Tehát, igen. Igen, tehát hogy most elméletek, csak az van amúgy most, hogy azért elég sűrű lett minden hétvége. Mondjuk most nem tudom per pillanat, hogy a következő hétvégén mi van. Ami lehet, hogy hiba, meg tudnom kéne tökre meg, de most azt sem tudom, ma hanyadika van egyébként. Ma 22. 22-e van, akkor hanyadika lesz a hétvége? 27-28. 27. A Plate Szeged, az pedig még egy hét, még kettő. Jó, hát az még arrébb van. Super nice. Jó, oké, akkor lehet, hogy most lesz egy hétvégén. Yeah. Hát elfelejtettem valamit, hogy elég érkeztünk már valahova. Ó, de is pont. Én is néha már úgy vagyok vele, hogy így végre van egy szabad hétvége, azt így összeteszem a két kezemet, hogy nem kell menni sehova. Nem mész sehova, igen. Nincs amivel semmi. Egyébként tökre nincs baj, mert tök jó, csak annyira jó érzésnél tudod így leülni, és így én mondjuk olyan hétvégéken, ahol nem megyek sehova, ott naponta kettő streamelek, ugye? És csak így leülni, és így csak játszani. Igen. Tehát, hogy így én már komolyan így azt szeretném így magamnak így előirányozni, hogy nincs stream, nincs videó, nincs program, nincs semmi, csak alvás, meditáció, tehát így nézek ki a fejemből és ülök a kertbe, meg játék csak úgy. Annyira szép kertetek van, úgyhogy ezt adom. Szóval majd néha én is felugrok csak úgy ülni a kertbe. Hát gyere! Ha fölcaplatsz ide, kiköpöd a tüdődet, most van sör, a kertben. Most van sör, aztán elcsillezünk a kertbe. Igen. Én bevallom őszintén, én rosszul érzem magamat, ha nem streamelek, úgyhogy én azért streamelek, tehát nekem konkrétan lelkiismeret furdalásom van, ha streamelhetnék. Jó, mert mindketten már erre rá vagyunk függve valahol. Igen, tehát hogy rá vagyunk állva teljesen. Tehát hogy igen. Tehát hogy én ha csak leülök játszani, akkor attól lelkiismeret furdalásom van. Szerintem tuti lesz majd később ilyen anonim streamerek közössége. Anonim streamerek klubja. Igen, és akkor Csonti vagyok, streamer. Már 3 hete nem streameltem. És akkor így mindenki feláll és tapsol. 3 hete tiszta. 3 hete tiszta, igen. 3 hete tiszta. Csonti vagyok, streamer, 3 hete tiszta. Igen, tehát ez így benne van, de én ettől függetlenül izé... nem tudom, én ezt élvezem, tehát hogy... Hát persze, különben nem is csinálnánk. Vagy ha anélkül csinálnánk, akkor nagyon-nagyon szomorú életünk lenne. Igen. Mindegy, fasza, az a lényeg, hogy történnek. Történnek a dolgaink, és jönnek játékok, amik jók. Meg ja, most elméletileg, hogy jön az E3, akkor utána lesz még csámcsogni. Hát 2 hét múlva, mármint úgy értem, hogy most még lesz a jövő hét, az utána jövő hét, és az utáni héten fogunk beszélni sokat az E3-ban. Jó, még egy kicsit arrébb van, de én már tökre várom. Tehát tökre várom az E3-as időszakot. Én is, meg már azon gondolkodom, hogy vajon hogyan fedjem le ezt a dolgot, mert az előző években azért mindig csináltam valami kis külön összefoglalót róla, csak az egy melós, és nem tudom, hogy azt arra leszem most megint lelkére, mert ugye fönn kell maradni sokáig, akkor megnézni a dolgokat, kiedzetelni, aztán abból meg valami használatot készíteni másnap, és akkor így... Igen. De sokkal egyszerűbb az, hogy mi itt össze-vissza beszélünk dolgokat utólag. És elbeszélgetünk róla mindent. Ja. De az itt tényleg egyszerűbb. Igen. Az akár, hogy YouTube-on nem lehet élőbe streamelni, mert kb. Levágnak. Mert hogy copyright. Az le. Ó, oh, te jó Isten, hogy elterik a karodat érte. Az biztos. De Twitch-en talán lehet. Na, ott se soha nagyon egyébként. Vagy már ott se. Ó, marad a Facebook. Facebookra streamelünk E3-at. Egyébként valószínűleg előbb vagy utóbb onnan is lekapnának. Tehát azért... Ja, nehogy már véletlenül több emberhez jusson el. Restreameld ezt a kontentet. Hát majd utána nézünk, ezt kitaláljuk. Ja, na jól van. Viszont ma estére szerintem megköszönjük a figyelmeteket. Vegetálunk már csak csendben. Ja. Úgyhogy további szép estét kívánunk, és jövő héten újra találkozunk, addig is játszatok show. Még több jó Horizon Zero Dawn élménnyel egyébként, mert már lövöm a PlayStation 4-et amúgy. Lőjed. Úgyhogy, ja. Jövő héten találkozunk, sziasztok! Sziasztok, jó hét!